السلام علیکم. لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين الى يوم الدين. الحمد للہ آج 8 جنوری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 76 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات ریئل ٹائم یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انہیں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ایک کرنٹ ایشو کے طور پہ کافی عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے, میں اسے اوائڈ کر رہا تھا, لیکن میں چاہ رہا ہوں چلیں اس کو بھی ہم ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب, انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا جس میں جو ان کی ذات کے حوالے سے اور ان کی جماعت کے حوالے سے لوگوں کی ریزرویشنز ہیں وہ ان کے جوابات آ کے خود دے رہے ہیں اپنی زندگی میں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارے تو وہ ایکس مرشد بھی ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا آلموسٹ 10-11 سال کا پیریڈ زندگی کا گولڈن پیریڈ سمجھ لیں, اسکول لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک 1991 سے لے کے آلموسٹ 2000 تک, بلکہ 2001 تک آلموسٹ, وہ دعوت اسلامی میں گزرا ہے. تو الیاس قادری صاحب کو یعنی پرسنلی میں بڑا قریب سے جانتا ہوں. 1999 میں کراچی بھی حاضری ہوئی تھی ان کے پاس, نماز بھی ان کے پیچھے متعدد نمازیں بھی پڑھی, ان کے گھر بھی گئے, بلکہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھایا. کچھ چیزیں میں نے اس وقت بھی آبزرو کی تھیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تو انسان عقیدت اور پلس علم اس کشمکش کے درمیان ہی چل رہا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ معاملات کھلتے گئے, وہ ایک الگ سے ایک میری سٹوری ہے, وہ چھوڑ دیں اس کو, فی الوقت ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں. اس وقت تازہ تازہ انہوں نے 2001 کے اندر عالمی مجلس شورا انہوں نے بنائی تھی اپنی دعوت اسلامی کی, اور اس میں حاجی مشتاق قادری صاحب جو بہت بڑے نعتخواں تھے ان کو پہلا انہوں نے اس کا سربراہ بھی مقرر کیا تھا, لیکن وہ اس وقت کسی عارضے میں مبتلا ہو کے ینگ ایج میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, برائیوں سے درگزر فرمائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ حاجی عمران اتاری صاحب جو آج کل ہیں مجلس شورا کے امیر, یہ اسی وقت بن گئے تھے. اس دوران جو سب سے ان کی ایک کریٹیکل پرسنالٹی تھی نا, وہ حاجی ابراہیم قادری صاحب تھے. ان کے ساتھ بھی کافی کلوز ریلیشن شپ میرا رہا, کیونکہ وہ دعوت اسلامی کے 3 صوبوں کے نگران تھے. پنجاب کے میجر کام ادھر ہی تھا پنجاب میں, دوسرا کشمیر اور تیسرا کے پی, اس وقت صوبہ سرحد اسے کہتے تھے, اب خیبر پختونخوا اسے کہتے ہیں. یہ کے پی کے لفظ غلط ہے, کے پی ہے, یہ جو بعد میں آپ کے بولتے ہیں وہ غلط ہے, کیونکہ وہ ایک ہی لفظ ہے. پختونخوا جو ہے وہ اکٹھا بولا جاتا ہے, تو اس لیے یہ لفظ ہے کے پی. تو یہ 3 صوبے جو ہے نا اکٹھے تھے, اور 1997 کے اندر بہت بڑا ایک اجتماع بھی ہوا تھا پشاور کے اندر دعوت اسلامی کا, ایک پبلک اسٹرینتھ انہوں نے اس وقت شو کی تھی, وہ بھی ساری حاجی ابراہیم قادری صاحب کی کوششیں تھیں. سٹیل مل میں وہ ملازم تھے اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ یعنی الیاس قادری صاحب کے شروع کے ساتھیوں میں سے تھے. اور اس وقت تو الیاس قادری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اچانک کچھ ہو جائے, کیونکہ 1995 میں ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی جس میں بال بال بچے تھے, ان کے ساتھی دو تین شہید بھی ہو گئے تھے اس میں لاہور کے اندر، چونکہ یہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ حملہ آور جو تھے انہیں بس اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی زندگی رکھی بھی ہو تو انہیں دھوکہ لگ گیا، بہرحال یہ بچ گئے۔ اس کے بعد سے وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے اگر اچانک موت آ جائے یا مجھے کوئی شہید کر دے، جو وہ کہتے ہیں، تو ابراہیم قادری کو تم نے اس جماعت کا امیر بنا دینا۔ اور بڑا اچھا ڈیسیژن تھا حاجی ابراہیم قادری صاحب، نہ ان کے نہ دور کے رشتہ دار نہ قریب کے رشتہ دار، صرف ڈیڈیکیشن، ان کی سپیکنگ پاور بہت زیادہ تھی، بلکہ دعوت اسلامی میں ویسا بیان آج تک میرے علم میں نہیں کوئی کر سکے جتنا سوز و گداز اور کمٹمنٹ ان کے اندر تھی۔ خیر وہ آپ کو پتا ہے جہاں پہ بڑے لیول کے لوگ انوالو ہوں وہاں پہ جیلسی فیکٹر بھی اسی اعتبار سے بڑا آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے کیونکہ میں انوالو رہا ہوں ان ساری چیزوں میں، اور یہ میں آج پہلی دفعہ آن ایئر یہ چیز بیان کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی کی یہ جو دو ٹکڑے ہو گئے تھے 2001 کے اندر آلموسٹ، تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، تو اس میں حاجی ابراہیم قادری صاحب جب یہ مجلس شورا بنی اور اس طریقے سے عمارت کا بھی سلسلہ باقی چیزیں شروع ہوئی، تو اس میں ان کی ریزرویشن تھی، انہوں نے 20 صفحات کا ایک خط الیاس قادری صاحب کو دیا کہ یہ میری کوئی آپ کے بارے میں بھی ریزرویشن ہے تو یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک راز ہے، اسے پبلکلی آپ نے لیک نہیں کرنا۔ لیکن چونکہ اس میں ان کی ذات کے اوپر بھی اعتراضات تھے، اس کی وجہ سے وہ سمجھے کہ شاید یہ میری سیٹ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ اہل یہ بندہ ہے۔ بہرحال پھر ساتھ کان بھرنے والے لوگ بھی موجود تھے جن کو خود اس پوسٹ کی لالچ تھی، ورنہ مجلس شورا کے پہلے امیر بننے کا اگر کوئی حقدار تھا تو حاجی ابراہیم قادری صاحب تھے۔ پھر بعد میں یہ آپس میں ان کی چیزیں شروع ہو گئیں اور اسی وجہ سے حاجی ابراہیم صاحب پھر ان سے الگ ہو گئے، اور اس کی وجہ سے کافی دعوت اسلامی کو جھٹکا لگا۔ اس دوران الیاس قادری صاحب کی جو فون کالز آتی تھی حاجی ابراہیم صاحب کے پاس، تو چونکہ ہم بھی ان کے کافی کلوز تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کا موقف ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ تھے، تو وہ فون کالز بھی یعنی ہم سنا کرتے تھے، تو ہمیں اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انٹرنل پالیٹکس کس طرح کی چل رہی ہے۔ بہرحال الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حاجی ابراہیم قادری صاحب نے اپنی علیحدہ سے ایک جماعت بنا لی تبلیغ اسلامی کے نام سے، کچھ عرصہ ہم بھی اسے لے کے چلتے رہے۔ پھر اس دوران ہی میں چونکہ جاب پہ چلا گیا اسلام آباد، تو پھر اتنا انٹریکشن نہیں رہا، وہاں بھی کچھ عرصہ کام کیا، اور پھر میری آفس کی مصروفیات ہی اتنی زیادہ تھیں، صبح نکلتے تھے اور رات تاریخ بدلنے کے بعد ہی گھر واپس آتے تھے، شروع کے کئی سال۔ تو آپ کو پتا ہے ڈیفینس آرگنائزیشنز میں کام میں پھر نہ کوئی دن دیکھتا ہے نہ رات، وہ تو پھر اللہ کا کرنا ہوا۔ 2007 کے بعد میری لائف سٹوری شروع ہوتی ہے، سیکنڈ فیز جو میں آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں، میں سنی شیعہ سے مسلم کیسے ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سنی شیعہ کو کوئی کافر سمجھتا ہوں، مراد یہ کہ صرف مسلمان میں کیسے ہوا ان فرقوں سے نکل کے، وہ آپ میری لائف سٹوری دیکھ لیں۔ بہرحال آج بھی میں سمجھتا ہوں میری زندگی پہ جن لوگوں کے سب سے زیادہ اثرات ہیں نا، ٹاپ آف دا لسٹ جو 5 پرسنالٹیز ہیں، ان میں بھی پہلے نمبر پہ مولانا الیاس قادری صاحب ہے، کیونکہ بڑی ینگ ایج میں ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی تھی جماعت کے ساتھ، اس کی وجہ سے ایک دین کی سوچ مل گئی، گناہوں سے بچنے کی سوچ مل گئی، اور یہ بڑا پازیٹو فیکٹر ہے دعوت اسلامی کا۔ بہرحال اس وقت تو یہ سلسلہ تھا، انہوں نے مجلس شورا بنائی، عالمی مجلس شورا، امیر خود ہی تھے، لیکن اس شورا کے نگران الگ سے انہوں نے ایک اپوائنٹ کیے، لیکن ظاہر ہے کہ جب اتنا ڈومیننٹ بندہ ہو جس نے جماعت خود بنائی ہوئی ہو تو شورا کس لیول تک اس سے اختلاف کر سکتی ہے۔ آپ پولیٹیکل جماعتوں میں بھی دیکھ لیں، آج تک پیپلز پارٹی بھٹو خاندان سے باہر نہیں نکل سکی، مسلم لیگ جب سے نواز شریف صاحب کے حوالے ہوئی ہے، تو اب آپ دیکھ لیں، اب پچھلے دنوں انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک بڑی پوسٹ کے اوپر نامزد کر دیا، حالانکہ اس سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں مسلم لیگ کے اندر، لیکن ان کو اوپر نہیں وہ لے کے آئے، احسن اقبال صاحب ہوں یا خاقان عباسی صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، یہ سارے لوگ، تو یعنی وہ ایک ملوکیت شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی مطلب اس وقت تو ایکسپیکٹ کو نہیں کر رہا تھا الیاس قادری صاحب کو، یہ امید بھی نہیں تھی کہ میری زندگی میں میری اولاد کوئی جوان بھی ہوگی. ظاہر ہے کہ ان کا جو ابھی بڑا بیٹا ہے احمد رضا، میرے خیال بعد میں شاید عبید رضا نام رکھ دیا انہوں نے، جس کو اب انہوں نے امیر نامزد کیا ہے، یہ آلموسٹ میرے ہم عمر ہوں گے. تو یہ تو چھوٹی عمر کے تھے جب میری ان سے آخری دفعہ ملاقات ہوئی ہے، 2001 کی مرحلہ بات ہے جب گجرات میں الیاس قادری صاحب آئے تھے، یعنی آج سے کوئی آلموسٹ 22 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج 8 جنوری 2023 ہے، تو میں بات کروں 2001 کی، تو اس وقت تو چھوٹی سی عمر، ٹین ایجز میں ہی تھے یہ سمجھ لیں آلموسٹ. اور جو اس سے چھوٹا بیٹا ہے وہ کافی شارپ ہے، لیکن وہ چونکہ دعوت اسلامی والوں میں جو شورا کے لوگ تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بچہ بڑا تیز ہے، بلال قادری، جس کی وجہ سے الیاس قادری صاحب اپنے ساتھ لکھتے ہیں ابو البلال. وہ نعت خوان بھی بہت اچھا ہے. جو لوگ دعوت اسلامی کے اجتماعات اٹینڈ کرتے رہے نا، تو انہیں یاد ہوگا کہ 1995 میں پہلا اجتماع تھا جو ملتان میں ہوا، اس سے پہلے کراچی میں اجتماع ہوا کرتا تھا، کورنگی 2.5 نمبر میں. تو 1995 میں ملتان شفٹ ہو گیا یہ، تاکہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اور ملتان سینٹر بنتا ہے آلموسٹ پورے ملک کا، آپ ساؤتھ اور نارتھ کے اعتبار سے دیکھیں. تو اس وقت اویس قادری صاحب بھی دعوت اسلامی میں تھے، تو یہ نعت پڑھا کرتے تھے، تو پیچھے ایک چھوٹے سے بچے کی بھی آواز آتی تھی نعت پڑھنے کی، کئی ایک پرانی کیسٹس کے اندر موجود ہے. وہ بلال قادری اس وقت چھوٹا ہی تھا ظاہر ہے، تو بعد میں خیر وہ بلال قادری صاحب چونکہ بڑے شارپ تھے، پھر ان سے کچھ ایشوز بھی مس ہینڈل ہوئے. آپ کو پتا ہے جب سلمان تاثیر کو اسیسینیٹ کیا گیا، تو وہ جو ممتاز قادری صاحب تھے ان کی جب قبر بنی اور وہاں سے ایک آمدن کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ کو پتا ہے جہاں بھی کوئی اس طرح ہوتا ہے تو مزار بنتا ہے، تو اس پورے سیناریو میں الیاس قادری صاحب اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے. میں الیاس قادری صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، اور الیاس قادری صاحب کی شخصیت جو ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے فی الوقت نعمت ہے، کیونکہ یہ ہارڈ لائنر نہیں ہے، یعنی یہ پیسیو ریزسٹنس کے قائل ہیں. کبھی انہوں نے آپ دیکھیں کوئی پبلک پروٹیسٹ نہیں کیا، کبھی کسی احتجاج کے اندر، کسی پولیٹیکل ایشو کے اندر انوالو نہیں ہوئے. اسی وجہ سے ہماری ایجنسیز نے انہیں کئی سالوں سے جو ہے نا وہ امن کی نمبر ون جماعت ڈکلیئر کر رہے ہیں پاکستان میں دعوت اسلامی کو. اور جینوئنلی الیاس قادری صاحب پہ جب خود بھی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی کوئی احتجاج اس طرح نہیں کیا، کسی بھی ایشو میں انوالو نہیں ہوتے. جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں سیاست کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ، وہ کسی میں حصہ نہیں لیتے، یہ ان کی ایک نیچر ہے. وہ ممتاز قادری صاحب جو ہیں وہ ان کے مرید تھے، تو پھر ظاہر ہے ان سے بھی سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ میں تو اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا کہ کوئی قانون خود ہاتھ میں لے اس حوالے سے، تو ظاہر ہے یہ تو نہیں صحیح سمجھتے اس کو. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے ادے پور میں بھی ایک سانحہ ہوا انڈیا کے اندر، اس کے اوپر تو باقاعدہ پھر ان کی ویڈیو آ گئی کہ میری پوری زندگی گواہ ہے، میں نے کبھی ایسے معاملہ نہیں کیا. حالانکہ اس ویڈیو آنے سے پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا تھا کہ الیاس قادری صاحب اس طرح کے نہیں ہیں، مجھے پتا ہے. میں تو اس بات کی تعلیم دیتا آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو، تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز ہرگز تشدد و مزاحمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں. میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں، ہڑتالوں، احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور پرامن رہ کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں. ادے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے، اس لیے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے، جس کا دعوت اسلامی سے، مجھ سے اور میری ترغیب و تربیت سے کوئی تعلق نہیں. اور اس وجہ سے ہی دعوت اسلامی کے علاوہ جو باقی بریلوی مکتب کی جماعتیں ہیں جو تھوڑی ہارڈ لائنر ہیں، جس طرح ٹی ایل بی ہے، تحریک لبیک، یہ لوگ بڑے ناراض ہیں الیاس قادری صاحب سے انٹرنلی کہ بھئی یہ تو کوئی ہمارے ساتھ کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے. ایون ممتاز قادری کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، ایک بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی تھی. بہرحال اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے حاجی بلال قادری جو چھوٹے بیٹے ان کے، اب تو خیر چھوٹے تو نہیں، وہ شادی شدہ ہے وہ بھی، وہ جناب ننگے پاؤں ممتاز قادری صاحب کی قبر تک گئے. اور وہ خبر جب باہر نکلی، ایجنسیز نے پھر اپروچ کیا دعوت اسلامی والوں کو کہ بھائی پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ایک بندے کو پھانسی دے رہی ہے اور آپ اسے ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ امن کے دائیں ہیں، آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اب جو الیاس قادری صاحب کی جماعت میں ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ بلال قادری جو بڑا شارپ ہے یہ اوپر نہ آئے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، انہوں نے الیاس قادری صاحب کو ڈرانا شروع کر دیا کہ دعوت اسلامی پہ پابندی لگ جائے گی، آپ اس سے اعلان برات کر دیں. وہ اعلان برات کیا کیا، وہ اس کو انہوں نے جماعت سے ہی نکال دیا، اپنے سگے بیٹے کو، آپ اندازہ کریں. اچھا یہ میرے پاس ساری اندر کی رپورٹیں، ہمیں تو پتا آپ کو سارے اندر کے لوگ خبر دیتے ہیں، کچھ ہمیں خود بھی پتا ہوتی ہیں، پھر ہم کافی ذہین بھی ہیں، چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور چیزیں جڑ جاتی ہیں ساری چینز. تو ان کو انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا، بس وہ عید کے عید کبھی کو ملاقات ہو جاتی ہے، باقی دعوت اسلامی سے اب بلال قادری کا کوئی لینا دینا نہیں. رہ گیا یہ عبید رضا یا احمد رضا، یہ بیچارہ بالکل ہی سدھ ہے. ہاں اس کے اندر یعنی شرافت تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ جو چلاکی ہوشیاری جو تھی الیاس قادری صاحب کی، اس کے امین جو ہے وہ بلال قادری صاحب ہیں، اور جو ان کی بالکل شرافت ہے اس کے امین یہ ہیں، یا تو یہ دونوں کٹھے رہتے، بل ان کو انہوں نے پتہ صاف کر دیا. بس اسی وقت پھر ان لوگوں نے موقع غنیمت جانا کہ اب یہ الیاس قادری صاحب ڈیفینسو موڈ میں گئے، ورنہ تو بڑی وہ پیر بھی ہیں ان کے، بڑا ان کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا ان سے کوئی اختلاف رائے کر سکے. انہوں نے کہا لگ دے آتنا، ایک دو کام ایجنسیوں نے کہا کہ ہم خود ان سے کروا لیں. اب ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ تو سامنے نہیں آتے، ان کا طریقہ واردات ہے وہ تو ہمیں پتا ہے، ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم ان کے قابو نہیں آئے. تو یعنی میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ایک جرنیل جو کہ اب ریٹائرمنٹ لے چکا ہے وقت سے پہلے، آپ کو پتا ہے اس نے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ بھی گیم کی، ایکس آرمی چیف کے ساتھ بھی گیم کی، اس نے میرے ساتھ بھی گیم ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. میں ہر معاملات کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد ظاہر ہے میں نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا، اس لیے میں ہتے نہیں چڑھتا ہوں. جو بندے کمپرومائز کرتے ہیں نا وہ پھر ہتے چڑھ جاتے ہیں. خیر ان لوگوں نے ان کو اس طرح پٹو ڈالا کہ آپ کو پتا ہے کہ عرب ملکوں میں دعوت اسلامی پہ پابندی ہے کیونکہ وہ ہارڈ لائنر ہے بریلویوں کے اعتبار سے. سعودی عرب کے اندر یہ گرین پگڑی کے اوپر کو کسی کو دیکھ لیں تو وہ پکڑ کے وہاں پہ شرطے جو ہیں بٹھا لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ پاکستانی اہل حدیث ہیں وہاں بھی، تو وہ تو ان سے نفرت کرتے ہیں. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا، بیچ میں بندے انوالو ہوئے. یعنی یہ باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں جو اندر کے لوگ ہیں جن میں پاکستان لیول کے بریلویوں کے علماء اور مفتی بھی شامل ہیں، انہوں نے مجھے خود یہ باتیں بتائی ہیں اور پھر کچھ کرائم بھی بتا رہے تھے کہ الیاس قادری صاحب کی منتیں لوگ مار بیٹھے کہ بھئی آپ پگڑی کے رنگ کو فکس کیوں کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام سے تو مختلف کلرز کی پگڑیاں پہننا ثابت ہیں. اور آپ کو پتا جب انہوں نے پگڑی چینج کی، سب سے پہلے میں نے مبارکباد دی تھی کہ چلیں اچھا ہوا، اس سے پہلے تو ہم لوگوں کہتے تھے سفید پگڑی یا کالی بند ہو، تو وہ تو اسے سفید پگڑی کو دیوبندیوں کی نشانی اور کالی پگڑی کو شیعہ کی نشانی سمجھتے تھے، حالانکہ اس میں تو بخاری مسلم میں احادیث ہیں، میں نے الگ سے اس پہ کئی ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. بہرحال وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے جناب کام یہ ڈالا کہ پھر انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا پاکستان میں بڑی انفلوئنشل جماعت ہے یہ، اور بریلوی مکتب سب سے بڑا مکتب ہے پاکستان کا اور نان وائلنٹ بھی ہے، تو ہم نے وہابیوں پہ اتنا پیسہ لگایا، اس کے باوجود یہاں ہمیں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملی. وہ آؤٹ پٹ کیا چاہتے تھے کہ ملوکیت کو پروموٹ کیا جائے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے اور حسین کو نیچے کیا جائے. اس میں نہ ان کی کوئی یزید سے ہمدردی ہوتی ہے، نہ یزید کے باپ کے ساتھ کوئی ہمدردی ہوتی ہے، اور نہ کوئی حسین سے بغض ہوتا ہے، نہ حسین کے باپ کے ساتھ بغض ہوتا ہے. اصل میں وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یزید کی ملوکیت جسٹیفائی ہوتی ہے تو عرب ملکوں میں تو آپ کو پتا ہے نہ ڈیموکریسی ہے نہ خلافت ہے، وہ تو ملوکیت خاندانی ایک ڈائنیسٹی لے کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو بریلویوں پہ پیسہ لگاتے ہیں، لیکن یہ باتیں اب الیاس قادری صاحب کو تو نہیں پتا، وہ تو نیچے کے لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے پھر جناب بیچ میں ان کے گھسے کہ جی آپ لوگ کچھ ہمارے لیے معاملات کریں تو کچھ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں، آپ کو مکہ مدینے میں مرکز بھی دے دیں گے، بنانے کی اجازت دے دیں گے. تو دو کام آپ کریں، ایک تو اپنی پگڑیوں کا رنگ چینج کریں، اس میں پاکستانی ایجنسیوں کا بیچ میں بینیفٹ یہ تھا کہ گرین پگڑی سے ایک جماعت بن جاتی ہے، ایک یونٹی ہوتی ہے، اور یہاں تو وہ کسی جماعت کی پاپولرٹی کو برداشت نہیں کرتے، نہ کسی پرائم منسٹر کی پاپولرٹی کو برداشت کرتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی معاملہ چلا دیتے ہیں اس کے خلاف. بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ پگڑیوں کے رنگ چینج کریں، رنگ چینج ہوں گے تو یونٹی خود ہی ٹوٹ جائے گی. ایک نہیں، اب وہ رنگ کیا چینج ہوئے ہیں، وہ ایسے عجیب و غریب رنگ پہن رہے ہیں. بندہ کہتا ہے یار کہ یار یہ کون سے رنگ پہن لیے انہوں نے. اچھا، ایک تو یہ کام کروایا، دوسرا انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہاں پہ شیعہ رافضی جو ہے وہ کر رہے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ اپنی ملوکیت بچانا تھا، تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سٹانس لیں. تو اس میں پھر انہوں نے باپا جانی کو یوز کیا، انہوں نے جناب وہ نعرے لگا دیے، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ. خوشنما خوش نکا حضرت مخلص و با وفا حضرت بے گناہ بے خطا حضرت بے گناہ بے خطا حضرت بے گناہ بے خطا حضرت حضرت. اتوار کو بڑی رات ہے 22 شب، اتوار کو جلوس بیاد معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. فیضان امیر معاویہ، ٹھیک ہے، اندازہ کریں. عمار ابن یاسر جنہیں اتنے ظالمانہ طریقے سے جنگ صفین میں قتل کیا گیا، ان کے لیے کسی بریلوی نے نعرہ نہیں لگایا بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر، اور ان کے قاتلین کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا. تو اب اس کی وجہ سے آپ کو ہوتا ہے پھر بریلویوں میں دو دھڑے بن گئے. خیر اس شر میں سے بھی ایک خیر نکلا، تو وہ دو دھڑے بن گئے ہیں، ایک جو ہے وہ اپرو بنو امیہ ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ پرو جو ہیں وہ آل رسول ہیں، آل البیت ہیں علیہم السلام. یہ پوری گیم اس سناریو میں ہوئی ہے. یہ خیر یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تو کئی لوگوں کے عقدے، کئی صحافیوں کے عقدے بھی حل ہو جائیں گے کہ اصل گیم کیا تھی پیچھے، یہ پگڑیوں کے رنگ چینج کرنے میں اور یہ بے گناہ بے خطا معاویہ نعرہ لگانے میں. بھائی الیاس قادری صاحب کو جماعت بنائے ہوئے 25-30 سال ہو چکے، 1981 میں انہوں نے جماعت بنائی ہے، کبھی انہوں نے کبھی کسی کنٹروورشل ٹاپک کو چھیڑا نہیں ہے. اچانک جو ہے وہ آخری عمر میں پہنچ کے انہوں نے جس کو کہتے ہیں چکی کے نیچے ہاتھ دے لیا ہے یہ بات کر کے، کیا ضرورت تھی؟ لیکن پھر وہ گھبرا گئے، ظاہر ہے پھر آپ کو پتا ہے ریونج جب آیا، ان کی کئی مسجدوں میں درس بند ہو گئے، پنڈی مری کے پی سائیڈ پہ، تو آپ کو پتا ہے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کے جو وہ شیخ ہیں حسین الدین شاہ صاحب، ان کا کافی انفلوئنس ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر کافی پریشر آیا. پھر مفتی منیب صاحب نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، الٹیمیٹلی انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا، یہ کہہ کے کہ میں آندہ یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط نعرہ لگایا، انہوں نے کہا میرا مطلب تھا کہ ان کی خطا اجتہادی ہے اور چونکہ اس پہ اجر ملے گا، اس کانٹیکسٹ میں نے کہا تھا. بھئی یہ تو نہیں تھا، آپ نے کہا تھا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، ٹھیک ہے. اور ظلم یہ ہے کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کا آپ نام ہی نہیں لے رہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رجب کی تاریخ، وہ جو 22 رجب جو شیعہ نے کنڈوں والی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے امام جعفر کے کنڈے یہ بھی کرتے ہیں، اور شیعہ نے امام جعفر کے ساتھ ایک اور عقیدہ وابستہ کیا ہوا ہے، کنڈوں والا نہیں کوئی اور، اور دیوبند اور اہل حدیث میں یہ ہوا کہ یزید بن معاویہ کا یوم وفات ہے، اس وجہ سے یہ لوگ مناتے ہیں. ہر ایک نے اپنی کہانی، اس پہ میری الگ سے ویڈیو ہے، سب بھی کہانی ہے. اس دن انہوں نے اناؤنسمنٹ کی جی ہم اتنی مسجدیں جو ہے نا امیر شام کے نام پہ بنائیں گے. تو اس کی وجہ سے بریلویوں میں پھر ایک چیز وہ آنا شروع ہوئی کہ یار یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یعنی سنیت تو اس چیز کا نام ہی نہیں تھا، سنیت تو اس چیز کا نام ہے کہ امیر شام کو آپ نے لعنت نہیں کرنی، ان کی صحابیت کا انکار نہیں کرنا، انہیں منافق نہیں کہنا. باقی حضرت علی کے مقابلے پہ تو کبھی بھی کسی سنی نے انہیں صحیح نہیں سمجھا، خطا پہ مانا ہے. پھر اس وقت مفتی اشرف صاحب جو پاکستان میں سب سے بڑے آپ سمجھ لیں بریلویوں کے مفتی، گجرات مراڑیاں کے اندر، وہ اس وقت حیات تھے، میں ان سے ملا بھی ہوں 2001 میں، اس وقت ان کا اہل سنت ماہنامہ نکلتا تھا، تو وہ ہم بھی یہاں منگوایا کرتے تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جنہوں نے جال حق لکھی ہے وہ ان کے سب سے لائک ترین اسٹوڈنٹس میں سے تھے. تو وہ اس وقت بھی سامنے آئے، انہوں نے کہا یہ تو بالکل ناسبیت والا نعرہ ہے، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، یہ تو ناسبیت ہے اس کے اندر. بلکہ انہوں نے تو وہ جھرت والی بات کی جو بہت عرصے بعد میں نے بھی کی، ان کو سن کے نہیں، میرے تو کیفیت تاری ہوئی تھی تو میں نے بول دیا. انہوں نے تو اس وقت یہ کہا کہ میرا تو یہ عقیدہ ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتا تو میں حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرتا جنگ صفین میں. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا تھا. یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناسبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ منہ میں ناسبیت ہے، اس سے ناسبیت کی بو آتی. تو یہ ان کا اچھا یہ سلوگن ان کا اتنا پرانا ہے لیکن کوئی دنیا میں ہلچل نہیں مچی، لیکن جب میں نے بولا ہے نا پھر ہلچل مچی ہے. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ کس کے بولنے سے فرق پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر سرار صاحب اتنا کچھ کیا کرتے تھے، انہیں تو کسی نے کچھ نہیں کہا. آپ کو کیوں کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر سرار صاحب کی وجہ سے ہلچل نہیں مچتی تھی نا، ہم تو جو بات کرتے ہیں ہلچل مچ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ آڈینس ہے، لوگ سنتے ہیں اور لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، ایک روپیہ یہ چندہ لینے کا کسی کا روادار نہیں ہے، کوئی اس کا مدرسہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، یہ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، چندے انہیں دیتا ہے، یہ اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہے. تو یہ بات جب کر رہے تو صحیح بات ہوگی، تو اس کا اثر ہوتا ہے. وہ تو پھر جب وہ انہوں نے یہ بات کی تو پھر لیاس قادری صاحب بیک فٹ پہ گئے اور انہوں نے اپنے وہ معاملات جو ہے نا وہ سیدھے کر لیے. برحال بخاری اور مسلم میں بالکل واضح حدیث موجود ہے، حدیث متواتر ہے. اس حدیث کے دفاع پہ محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں، جو کثرت سے صحابہ سے روایت ہیں. یہ ایٹ لیسٹ دو درجن صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ غزوہ خندق کا موقع تھا یا مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا اور اس کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی، کیونکہ مسجد کی تعمیر کے لیے پہلے بیسمنٹ نکالنے کے لیے آپ کو خندق بھی نکالنی پڑتی ہے نا. تو باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور 50 پلس ایج تھی، اور یہ پتھر آپ اپنے والے نہ سمجھیں، وہ بڑے والے پہاڑی پتھر. تو نبی الاسلام کو بڑا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی کے جو بال تھے ان پہ بٹی گرد صاف کی اور کہا وہی ہے عمار، افسوس اے عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یدعوہم الی اللہ، یدعوہم الی الجنہ، دونوں الفاظ ہیں، ویدعونہ الی النار، افسوس اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو یہ نبی الاسلام کی غیبی خبر، پروفیسی آلموسٹ 30 سال کے بعد آپ کی وفات کے پوری ہوئی. جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے 93 ایئرز کی ایج میں عمار بن یاسر شہید ہو گئے اور وہ چیز اسٹیبلش ہو گئی. وہ مسند احمد میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ ایک صلح حدیبیہ کے صحابی تھے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ظاہر احترام سے ہی نام لیں گے، انہوں نے حضرت عمار کو شہید کر دیا اور اس کے بعد وہ روتے تھے کہ مجھ سے اتنا بڑا یہ کام ہو گیا، اور اس حدیث کو بھی یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. بلکہ حضرت معاویہ کو آ کے عمر بن عاص نے جب بتایا کہ وہ تو ہم مار شہید ہو گئے. تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہے ہو, یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو تم اپنی پیشاب میں پھسل رہے ہو, اپنی کمزوری لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہو. ہم نے اسے قتل کیا ہے, اسے تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ اپنے ساتھ لے کے کیوں آئے تھے اور لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا, تو مرنا ہی تھا اس نے, یہ تو علی نے مارا ہے. استغفر اللہ. اتنی باطل تاویل کے اوپر مولا علی علیہ السلام تک جب خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا. یہ پھکی دی مولا علی نے, مولا علی بھی پھکیاں دیتے سر. ايها الامير قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئه الباغيه. ما بك يا عبد الله؟ انحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به, لقد قتله من جاء به, لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. اچھا اس سے یہ بھی پتا چلی کہ پھکی کے طور پہ کوئی بات کرتے ہوئے رسول اللہ کی بھی مثال دے دے تو گستاخی نہیں ہے, ورنہ آپ یہ بات کریں نا کہ بھئی کیا رسول اللہ قاتل تھے, آپ یہ سمجھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو سننے والے پتہ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے کہہ دیا حضرت حمزہ کو حضور نے مروایا. سمجھ آئیے آپ کو؟ پہلے یہ نہیں ہوتے تھے معاملات کہ کسی کی مثال دینے کے اوپر کوئی بات پکڑ لیتا تھا. بہرحال ان لوگوں نے وہ نعرے وہ والے نہیں لگائے, بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر, نہ عمار ابن یاسر کی کبھی شہادت کا دن منایا, ورنہ تو لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یا اسے خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو وہ اس لیے اس کو انہوں نے اوور لک کیا. بل میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتائی. اب اس پورے سناریو کے اندر ان کے بیٹے جوان ہو گئے احمد رضا صاحب, تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا بیٹا ہی آگے آئے, اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں الیاس قادری صاحب معذور ہے. صرف الیاس قادری صاحب کو کرٹیسائز کرنا بریلویوں کی طرف سے یا دیوبند کی طرف سے یہ بالکل غلط ہے, یا اہل حدیث کی طرف سے. اس کی وجہ یہ کہ آپ سب کے جو بڑے تھے وہ یہی کچھ کرتے تھے. وہ بخاری میں موجود ہے, پھر حضرت معاویہ نے ڈیوٹی لگائی کہ ٹھیک ہے پھر یزید کے لیے بیعت لینی شروع کرو میری زندگی میں, اور وہ بیعت لینا شروع کر دی. مروان نے مدینے کے ممبر پہ چڑھ کے مسجد نبوی کے اندر کا خطبہ دیا باقاعدہ, اور حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف پارا نمبر 26 کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں یہ بخاری کی حدیث 4827 اور اس کے سارے طرق ایک جگہ جمع کیے ہیں باقی کتابوں سے. امام بخاری نے تو مختصر وہ روایت نقل کی, بس اتنے الفاظ نقل کیے کہ مروان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں. وہی میرے عزیز ہم وطنوں, یہ وہی ہے, شروع تو چل رہی ہے میرے عزیز ہم وطنوں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں, جیسا کہ حضرت ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا. اندازہ کرو بھی, عمر کو بیٹا تھا حضرت ابو بکر کا اور دوسرا وہ صحابہ کا مشورہ تھا, اور وہ وہاں تو حضرت ابو بکر کے اپنے بیٹے عبد الرحمان بن ابی بکر موجود تھے, ان کو نہیں منایا. تو عبد الرحمان بن ابی بکر کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا سیدھا کہا تیرا امیر المومنین کیسرو کسرا کے طریقے پہ چل رہا ہے, ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. اب اتنی موٹی بات کون سن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پھڑو انہوں, نیب دے والے کرو, ہاں نہ معلوم ڈالے اسے اٹھا لے. تو وہ اس وقت پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے جو ایڈجسٹنٹ تھا مسجد نبوی کے ساتھ. اب ظاہر ہے حضرت عائشہ کا تو ایک احترام تھا, وہاں تو کوئی نہیں تھا داخل ہو سکتا. تو مروان نے باہر سے ہی کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں تو قرآن کی وایت نازل ہوئی بھی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ جو تم کہتے ہو مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے یہ تو تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑا کرتا تھا, تو تھا اس وقت وہ کافر نعوذ باللہ. یعنی وہ کسی کے بارے میں آئے تھی پکڑ کے عبد الرحمان بن ابی بکر پہ, اور عبد الرحمان بن ابی بکر وہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں جس میں ماں بھی کامن ہے باپ بھی کامن ہے. باقی جتنے آپ کے جو بھائی ہیں محمد بن ابی بکر اس میں والدہ ڈفرنٹ ہے, یہاں پہ ماں بھی وہی ہیں یہ سگے بھائی جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں سگا، ویسے اسلام میں تو باپ ایک ہو تو سگے ہی ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے پردے میں ہی اندر کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات کے لیے سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی، البتہ تیرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت اور اس کی اولاد پہ لعنت، اور تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا جب رسول اللہ نے تیرے اوپر لعنت کی ہوئی ہے، تیرے بارے میں لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ ساری باتیں موجود ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بنو امیہ کی جائز روحانی اولادیں ہیں، یہ تصوف کا سسٹم یہ اپنے بیٹوں کو بناتے ہیں، پولیٹیکل جماعتیں اپنے ان کو سکسیسر بناتے ہیں، یہ سارے اسی طریقے سے سکسیسر بناتے ہیں۔ تبلیغی جماعت 1926 میں بنی ہے نا، الیاس کاندھلوی صاحب کی جماعت، تو ذرا دیوبندیوں سے پوچھیں جو تم اعتراض کر رہے ہو، تم بتاؤ کہ تمہارے جو بڑے نے جو جماعت بنائی تھی جب وہ مرا تھا تو تبلیغی جماعت کا دوسرا امیر کون بنا تھا؟ باہر سے تھا، یوسف کاندھلی ان کا اپنا بیٹا بنا، اور پھر اس کے بارے میں اتنا غلوب کیا کہ جی لوگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا، یہ آج تک تبلیغی جماعت کی جماعتوں میں کارگزاریاں سنائی جاتی ہیں کہ جی اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا نا تو مولانا یوسف کاندھلوی صاحب ہوتے، ہاں ان سے اللہ نے نبیوں والا کام لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی آج تک کبھی ان کی خاندان سے باہر نہیں گئی عمارت تبلیغی جماعت کی، 1995 میں ان کے آخری امیر بہت ہوئے مولانا انعام الحسن صاحب، وہ بھی اسی خاندان کے حصے تھے، یہ شیخ زکریا کاندھلوی، یوسف کاندھلوی اور الیاس کاندھلوی، یہ سب کے سب ایک خاندان سے تھے، اور دیکھیں جیسے ہی وہ فوت ہوئے نا اس کے بعد تبلیغی جماعت کو کوئی امیر نہیں ملا، پھر شورا بن گئی ان کی، کیونکہ وہ پھر اب سعد کاندھلوی صاحب نے آپ کو پتا جماعت دادا کر لی 2015 کے اندر، کیوں؟ وہ ان کی اولاد میں سے، انہوں نے کہا کہ میں امیر بنوں گا، کیونکہ شورا کے جو بڑے امیر جب ان میں سے فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا میرا رائٹ ہے کہ میں بنوں، اس کی وجہ سے پھر جماعت دادا ہو گئی۔ اب انڈیا جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی نظام دین دہلی، اس کا جو مرکز ہے وہاں پہ سعد کاندھلوی صاحب ہے، انڈیا میں ان کی جماعت ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائے ونڈ کا زور ہے، مختلف مراکز انہوں نے اب بانٹ لیے ہوئے آپس میں، اور ڈنڈوں کے ساتھ، مکوں کے ساتھ، ٹھڈوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، جس طرح بریلوی بسترے اٹھا کے تبلیغی جماعت کے باہر پھینکتے تھے، ایک تبلیغی جماعت دوسری تبلیغی جماعت کے اب بسترے اٹھا کے باہر پھینکتی ہے۔ بہرحال ایک کام سعد کاندھلوی نے اچھا کیا، انہوں نے فضائل اعمال پہ پابندی لگا دی ہے، حالانکہ ان کے اپنے بڑے نے لکھی بھی تھی، انہوں نے کہا یار یہ تو کہانی ہے، تو اس کی بجائے انہوں نے کہا آپ منتخب نصاب جو احادیث کا ہے اس کا درس شروع کیا جائے، میرے خیال میں تو اس سے آگے جانا چاہیے، قرآن کا درس ہونا چاہیے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کروں، جس تک یہ کتاب پہنچ جائے قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی۔ بہرحال وہ 100 سال پورے نہیں ہوئے جماعت میں دو ٹکڑے ہو گئے، یعنی 2026 میں 100 سال پورے ہونے تھے، اس سے 10 سال پہلے ہی آلموسٹ 2015 کے اندر ہی تبلیغی جماعت کے دو ٹکڑے ہو گئے، تو وہاں پہ بھی جماعت چل رہی ہے، تو ہر جگہ جماعت والا سلسلہ ہی ہے۔ پاکستان میں جتنی بڑی گدی ہیں، کیا پیر میرزیا صاحب کی گدی کے اوپر باہر کا بندہ کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے؟ اپنی اولاد بیٹھی، بابو جی بیٹھے، لالا جی بیٹھے، پھر چھوٹے لالا جی، پیر نصیر الدین صاحب، ابھی وہ مولانا جامی صاحب، وہ نصیر الدین صاحب کے بیٹے ہیں، جس مرضی گدی پہ آپ چلے جائیں، میں اب کہوں گدیوں پہ انہوں نے اب نارمل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، ایسی بھی پاکستان میں گدیاں ہیں پاگل، صرف اس لیے کہ وہ اولاد سے ہیں۔ اکثر کو تو میں کہتا ہوں آپ نماز سنے نا نماز بھی نہیں آتی، ترجمے کی بات نہیں کر رہا، ترجمے تو اکثر کے بڑوں کو بھی نہیں آتے، خالی نماز بھی نہیں آتی عربی میں، وہ آپ کو صحیح نہیں سنا سکتے بیٹھے میں۔ الیاس قادری صاحب نے اگر اپنے بیٹے کو بنا دیا تو وہ تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں، انہوں نے کہا اس سے زیادہ کوئی اہل ہے تو مجھے بتائیں، آپ وہ جواب یہ دے رہے ہیں۔ اس ماڈرن دور میں جب ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، لوگ قرآن و سنت سمجھ گئے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ نبی الاسلام نے، اگر رسول اللہ نے یہ کام کرنا ہوتا تو حضرت علی کو نہ بنا کے جاتے اپنی جگہ، رسول اللہ نے تو نہیں یہ کیا، امت پہ چھوڑا ہے، امت نے حضرت بکر کو چن لیا۔ میں آپ کو بتاؤں سارے پیر خانے یہی کام کرتے ہیں، ساری جماعتیں یہی کرتی ہیں. صرف الیاس قادری صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا جی بتاؤ اس سے زیادہ اہل کون ہے, آپ مجھے بتائیں ان کا کون سا مرید ہے جو کہے کہ میں اس سے زیادہ اہل ہوں. پھر انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر یہ عالم دین ہے. اور الیاس قادری صاحب خود 8 پاس تھے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت والی, مرنے سے پہلے ہدایت بھی نصیب فرمائے. تو وہ خود بتاتے ہیں میں 8 پاس ہوں, پیر ہیں ان کے ساروں کے, علماء کے بھی پیر ہیں, 8 بھی گجراتی زبان میں. اور وہ کہتے ہیں بھائی اس کے لیے کوئی ضرورت تو نہیں ہے عالم دین ہونے کی. وہ کہتے ہیں بارش شریعت میں لکھا ہوا ہے. وہ بالکل میں ان کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں. وہ کہتے ہیں جو بندہ اپنے ضرورت کا دین کتابوں سے پڑھ کے مسائل اخذ کر لے وہ پیر بھی بنے گا, وہ لیڈر بھی بنے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان پرنسپل یہی لکھا ہوا ہے تصوف کی کتابوں میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی. یہ تو میری وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ڈگری ہونی چاہیے. ادروائز پھکی ان کے لیے ہے کہ الیاس قادری صاحب جو ہزاروں علماء کے پیر ہیں ان کے پاس کون سی ڈگری ہے, ان کے پاس وہ میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ہے. باقی تو چھوڑ دیں, وہ خود کہتے ہیں. اس لیے جب دقیق مسائل آتے ہیں نا تو وہ رک کے پھر اپنے جو علماء وہاں بیٹھے ان سے پوچھتے ہیں, اور لوگ یہ ان کا ویک پوائنٹ بتا رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے کہ اگر ایک بندے کو مسئلہ نہیں پتا تو اپنے ساتھیوں سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ ہاں جی آپ بتائیں, آپ عالم دین ہیں. یہ ان کا پازیٹو پوائنٹ ہے. یا وہ کئی بار کہتے ہیں میں اس پہ ورکنگ کر کے بتاؤں گا, اور کئی معاملات میں وہ رجوع بھی کرتے ہیں. یعنی کئی سالوں تک ربیع الاول کو کہتے تھے ربیع النور شریف, نبی علیہ السلام کو اللہ کا نور مانتے ہوئے وہ ربیع النور کہتے تھے. پھر انہوں نے خود ویڈیو میں بتایا کہ مجھے چند میرے قریبی علماء نے اسٹوڈنٹس نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ربیع الاول کا لفظ جو ہے یہ تو احادیث میں آیا, نبی علیہ السلام نے خود استعمال فرمایا, تو آپ اسے چینج نہ کریں. تو پھر وہ ربیع الاول کہنا شروع ہو گئے. تو رجوع کرتے ہیں. سب سے بڑا رجوع تو میں ان کے دو بڑے رجوع الیاس قادری صاحب کے, جس پہ میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا ہے. نمبر 1, ویڈیو کیمرے کو انہوں نے جائز قرار دیا. سب سے زیادہ ویڈیو کیمرے کے خلاف کمپین اگر چلائی تھی تو الیاس قادری صاحب نے. لوگوں کے ٹی وی توڑوائے انہوں نے. ہم سکول میں پڑھتے تھے, ہمارے جو سینئر تھے نا اس وقت دعوت اسلامی میں, ہاکیے مار کے بلے مار کے انہوں نے ٹی وی توڑے تھے, کیونکہ الیاس قادری صاحب کی اس وقت باقاعدہ تقریر تھی, اس وقت کیسٹس آتی تھی. ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ جس دن سے میں نے ٹی وی نکالا ہے رسول اللہ میرے خواب میں, اور فرمایا آج تم نے میرے دشمن کو میرے گھر سے نکال دیا تو میں تمہیں زیارت کروانے آیا ہوں. اور آج دعوت اسلامی کے مرکز کے اندر بھی بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دوستی ٹی وی کی کب ہوئی ہے؟ اچھا بہرحال میں ان کو سلام کرتا ہوں, باقیوں سے یہ بہتر ہے. پھر انہوں نے ریٹن میں باقاعدہ کتاب لکھ کے اس پہ رجوع کیا کہ پہلے میرا یہ موقف تھا, اب میں رجوع کرتا ہوں, علماء نے میری توجہ دلائی. اور میں حالانکہ پرانی حافظان سنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شادیوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آپ وہاں پہ کیمرے میں تصویریں بناتے ہیں. ٹھیک ہے, بے یائی تو نہیں ہونی چاہیے, تصویریں مطلب میاں بیوی کی تصویریں تو ان کے پاس ہی رہے, وہ عام تو نہیں جانی چاہیے. پھر بعد میں انہوں نے جو ہے نا وہ تصویر کے اوپر رجوع کیا, پھر مدنی چینل کھولا. یہ ان کا ایک کارنامہ ہے جس پہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرا اسپیکر میں نماز, رائے ونڈ میں آج تک اسپیکر میں نماز نہیں شروع ہو سکی. وہاں پہ ظہر عصر کی نماز ہو یا مغرب عشاء کی کوئی فرق نہیں ہے, نہ قرات کی آواز اس میں ہوتی ہے, وہ ربوں سرن ہے. اے جناب حضرات نے سرن بنا دیتی ہے, سوائے جو قریب کے لوگ ہیں. 1.5 لاکھ کا مجمع ہے اسپیکر. اچھا تقریر اسپیکر میں, دعا اسپیکر میں, اعلان اسپیکر میں, نماز اور اذان جو ہے وہ بغیر اسپیکر کے. یہ کون سا دین ہے؟ بعد الیاس قادری صاحب نے 2001 میں جرت کی, انہوں نے حالانکہ اس وقت ان پہ بڑا اعتراض ہوا کہ آپ تو اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں, اعلی حضرت حمزہ بریلوی صاحب کا تو فتویٰ تھا تصویر کے خلاف بھی اور اسپیکر کے خلاف بھی, وہ مرتے دم تک اس فتوے پہ قائم رہے ہیں. اور الیاس قادری صاحب تو اپنے آپ کو روحانی جانشین ان کا کہتے ہیں, اور انہوں نے اس معاملے میں اختلاف کر دیا ان سے. تو انہوں نے کہا بہرحال جو بھی ہے یہ, حالانکہ 20 سال تک 1981 سے 2001 تک دعوت اسلامی کے جتنے اجتماعات ہوئے ہیں نا کسی میں اسپیکر میں نماز نہیں ہوتی تھی, مکبرین کا سلسلہ ہوتا تھا. پھر انہوں نے شروع کیا کہ ٹھیک ہے یار اسپیکر کو ہم جب نعت پڑھتے ہیں سب کچھ. یہ میں سمجھتا ہوں دو ان کے پازیٹو کام ہیں. جو انہوں نے کی ہیں اور پھر پریکٹیکلی اسے امپلیمنٹ کیا ہے. اب حالت یہ ہے کہ کیمرے سے ہٹتا ہی نہیں ہے وہ, ایون نماز پڑھ رہے ہو تو لوگوں نے سامنے کیمرہ رکھا ہوتا ہے. اتنا بھی غلوب نہیں ہونا چاہیے, بعض جگہ پھر غلوب کر جاتے ہیں. اور دوسری طرف یہ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میری جماعت میرے مرنے کے بعد بھی کسی احتجاج, کسی دھرنے, کسی عام کنفلکٹ میں انوالو نہیں ہوگی, ہم صرف دعوت کا کام کریں گے, یہ اپنی زندگی میں انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے بڑا احسان کیا ہے. ورنہ اتنی بڑی جماعت بنی بنائی اگر کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ہتھے چڑھ جائے, کوئی امیر ایسا آ جائے, تو وہ پاکستان میں دنگا فساد شروع کروا سکتا ہے. اس لحاظ سے الیاس قادری صاحب بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا قبلہ اپنی زندگی میں درست کر دیا. باقی جو ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے ان سے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو پازیٹو چیزیں ہیں نا وہ اپنی جگہ. لیکن اس میں پھر انہوں نے گلوب بھی کیا, انہوں نے کہا کہ بالفرض اگر مجھے کوئی شہید بھی کر دے تو میں نے اسے معاف کر دیا. نہیں سرکار, یہ آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں. جو اسلام میں معافی کی روش اختیار کرنے کا کہا گیا نا, وہ عام معاملات میں, قتل کے اوپر معافی نہیں ہے. قتل کے بارے میں قرآن میں کیٹاگوریکل حکم آیا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو, تاکہ تم بچ جاؤ, ڈر سکو. باقی جگہوں پہ اسلام کہتا ہے آپ معافی کی روش اختیار کریں, لیکن قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قاتل کو قتل کرو. ویسے سورہ نساء میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ اجازت دی گئی ہے کہ آپ دیت لے سکتے ہو, معاف بھی کر سکتے ہو, وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے, کہیں کوئی بہت کریٹیکل سچویشن ایسی بن گئی ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں اگر کسی بڑے شخص کو اس طرح اسیسینیٹ کیا جائے, خدا نہ خواستہ, اس کے قاتل کو بالکل معافی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ تو دنیا کا امن ختم ہو جائے گا. تو یہ بالکل ان کا موقف, میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. قرآن کا مزاج ہی ڈیفرنٹ ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا ہے کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک جان کو بچا لیا پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اس کانٹیکسٹ میں اپنے قاتل کو معاف نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں. تو الیاس قادری صاحب کی جو پازیٹو چیزیں ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً, اور جو عقائد میں اختلاف ہے وہ میں وقتاً فوقتاً اسے بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں. بہرحال یہ چونکہ ایک میرے پاس ایک سمجھ لیں علمی راز تھا ایک جماعت کے حوالے سے, میں نے وہ کھول کے پبلکلی بیان کر دیا کہ کس طریقے سے یہ نشیب و فراز سے ہوتے ہوئے جماعت اس لیول کے اوپر پہنچی ہے, اور اس اعتبار سے پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تبلیغی جماعت ہو یا دعوت اسلامی, بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو علماء کو کرنا چاہیے تھا, لیکن علماء سے اللہ نے توفیق اٹھا لی. یہ عام لوگ ہیں جو اپنے خرچے کے اوپر اپنی جیب سے پیسہ لگا کے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں. باقی جو عقیدے کا اختلاف وہ اپنی جگہ, لیکن یہ بھی بہت بڑی ایک نرسری تو اویلیبل ہے. ہمارے اپنے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو پہلے دعوت اسلامی میں تھے, میں خود دعوت اسلامی میں تھا, اس وقت بھی ہم الیاس قادری صاحب سے سنتے تھے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری ہے. لیکن یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ بات تو درست ہے, لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے, ہمارے پیر صاحب خود اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ ان کے جو بڑے پیر ہیں وہ پڑھتے تھے. کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی. کہتا ہے نہیں وہ حنبلی تھے. سرکار اگر آپ کے وہ حضرت صاحب حنبلی تھے تو آپ کیوں انفی ہیں؟ آپ کے پیر کی زیادہ تحقیق ہے یا آپ کی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فقہ انفی بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ پیرانے پیر ہیں, ان کی عقل زیادہ ہے, تو پھر آپ کو بھی حنبلی ہو جانا چاہیے. ویسے تو یہ ہے ہی کہانی ہے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا میں حنبلی ہوں, وہ قرآن و سنت کے ماننے والے. انہوں نے تو گھنی تو طالبین میں جو جنتی فرقہ ہے وہ تو لکھا ہے اہل حدیث ہے. انہوں نے کہا اہل سنت ہے ہی اہل حدیث ہے, کر لو گل. اچھا جب یہ آپ بتائیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ وابیا نو نہیں انہوں نے کیا, وہ اہل حدیث ہے. تو دنیا میں کون سا بریلوی ہے جو اپنی مسجد میں اہل حدیث لکھتا ہے؟ کوئی نہیں. دوسری طرف اہل حدیث کا کیا حال ہے جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی, تو آپ اپنے آپ کو سنی کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں سنی ہے ہی ہم, میں یہ بریلوی دیوبندی تو حنفی ہیں, ہم اصل سنی ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا میں کون سی اہل حدیث کی مسجد ہے جس میں اہل سنت والجماعت لکھا ہو؟ الٹا آپ تو کہتے ہیں آج تو ہو گئی وابی وابی، وابی ٹائٹل سے چڑھتے بھی تھے اور خود نعرہ بھی لگاتے ہیں، وہ اپنی اپنی نشانیاں صاحب نے بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، بلکہ ہندو کرسچنز جیو سب اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے جو کتابوں میں ہیں، جو اس شخص کے اوپر نازل ہوئی ہیں چیزیں جس کی قبر مدینے میں ہے. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. لے جی اب ریل ٹائم آپ کی پرچیاں شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. علی بھائی مرنے کے بعد پہلے سے فوت شدہ عزیز و اقارب کی ارواح سے کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ مستند احادیث سے کیا اس بارے میں احوال ملتا ہے؟ کوئی نہیں ملتا جی میرے بھائی، یہ سب کہانی ہے، کوئی ملاقات نہیں اس طریقے سے کروا سکتا. ہاں ایک موڑ ابھی باقی ہے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں سوائے مبشرات کے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہے، تو آپ نے فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں آیا کہ خواب کی تین اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا پھر نفس کی طرف سے. اب یہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ یہ خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، شیطان کی طرف سے، یا رات کو کوئی آپ نے چیز ایسی کھا لی تھی جو دماغ کو چڑھ گئی. تو دنیا میں اسے جج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو خواب میں کوئی ایسی مستقبل کی بات بتائی جائے اور وہ منون پوری ہو جائے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے جو اس وقت خواب دیکھا تھا نا وہ بالکل غیبی خبر تھی. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ دنیا میں نہیں ہے کہ آپ یہ جج کر سکیں کہ یہ جو مجھے خواب آئی ہے یہ ریالٹی پہ مبنی ہے یا نہیں. ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خواب تو بڑے مشہور ہیں، وہ تو اب سیاست ہی چھوڑ گئے ہیں. تو اس کا مطلب ساری جھوٹی کہانیاں تھیں. ایون رسول اللہ کے بارے میں بھی جو خواب دیکھا وہ بھی ان کے ذہنی تخیل ہے کہ نبی الاسلام نے ٹیکسی کا کرایہ مجھ سے مانگا اور یہ وہ سب کچھ. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور ان قریب وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا یعنی قیامت کے دن، یا اس دنیا میں بھی دیکھ لے گا اگر وہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ہے، اور وہ صحابیت کا اسے شرف مل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ حضور کی وفات کے بعد دنیا میں کوئی کسی طرح رسول اللہ کو مل سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے، نہیں. اس میں امام بخاری نے ساتھ لکھا ہے ابن سیرین کا قول بخاری کے اندر اس حدیث میں، کہ ابن سیرین فرماتے تھے جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس نے رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں دیکھا، یہ نہیں ہے کسی بھی شکل میں دیکھا. میرے پاس کئی لوگ آئے ہیں کہ نبی اسلام کو ہم نے کلین شیو دیکھا ہے، کئی لوگ آئے ہیں جس سفید داڑھی دیکھا ہے، جھوٹ، نبی اسلام کی داڑھی تو سفید ہوئی نہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت بھی انس ابن مالک کہتے ہیں 63 سال کی عمر میں بھی، اور ہمارے یہ سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 سال، لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 سال، آپ کے 20 سے زیادہ بال نہیں تھے جو سفید ہوں، 20 سے کم بال تھے، اور وہ بھی چند بال یہ کنپٹی پہ تھے، وہ بھی جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا نظر نہیں آتے تھے. یعنی کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے. نبی علیہ السلام 60+ ہو کے بھی کالی داڑھی کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے. آپ مجھے بتائیں سفید داڑھی میں آپ نے کس نبی کو دیکھ لیا؟ سفید داڑھی میں تو اما عائشہ کے سامنے بھی رسول اللہ آ جائے نا تو پہلی نظر میں تو وہ بھی نہیں پہچان سکیں گی، کیونکہ جس بندے کو آپ نے کبھی امیجن ہی نہیں کیا ہوا سفید داڑھی میں، یا تو نا آپ کو پری پلان بتایا جائے کہ جی میں آپ کو اس بندے سے ملاقات کروانے لگا ہوں جس سے آپ 50 سال پہلے ملے تھے، تو آپ پہلے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ اچھا 50 سال پہلے آپ وہ یہ شکل ہوگی. لیکن اگر رسول اللہ کی شکل مبارک میں کبھی سفید داڑھی رہی نہیں ہے، آپ کے تو صحابہ بھی نہ آپ کو پہچان سکیں سفید داڑھی میں، تو یہ کون سے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں؟ شیطان کو دیکھتے ہیں، نفس کی خواہشات کو دیکھتے ہیں، اپنی شکل مبارک. جس طرح آپ کا حلیہ مبارک آیا وہ ممکن ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی. یہ اہل حدیث کا موقف غلط ہے، بعض اہل حدیث کا، ساروں کا نہیں، کہ صحابہ کے بعد کوئی خواب میں نہیں دیکھ سکتا. نہیں، میں نے پورا لیکچر دیا ہے اس ٹاپک کے اوپر، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی الاسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے بھی خواب میں دیکھا نبی الاسلام کو. مسند احمد میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے 10 محرم والے دن وہ خواب دیکھا تھا 61 ہجری میں حضور کی وفات کے 50 سال بعد، کہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کے خون کو جمع کر رہا ہوں. یعنی ایک تمثیلن آپ کو دکھایا گیا. وہ گھبرا کے اٹھے تو وہ تاریخ اور دن یاد رکھا، بعد میں پتا چلا کہ اسی دن حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت دشمنان اہل بیت کے اوپر. آمین. صلوا علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد. اچھا، اب یہ خواب موجود ہے اس طرح صحیح مسلم کے مقدمے میں. اب یہ جو میں خواب بتا رہا ہوں ابن عباس والا، یہ مسند احمد میں ہے اور مشکات میں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں خواب لے کے آئے امام مسلم کہ جو ابان بن ابی عیاش تھا جس نے حضرت عمر کے اوپر بھی وہ تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا، اس خبیث شخص سے دو تبع تابعین نے حدیثیں نوٹ کی 1000. وہ کہتے ہیں نبی الاسلام کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، ایک ان میں سے تبع تابعی کہتا ہے، اور میں نے 1000 حدیثیں حضور کے سامنے پڑھی خواب میں، تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب کا یہ جھوٹی ہیں، میری حدیثیں آئی نہیں ہیں. اور امام مسلم نے یہ مسلم کے مقدمے میں صحیح مسلم کے اندر لکھ لیا. اب یہ تو صحابی تو نہیں تھے، یہ تو تبع تابعی تھے جنہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے ایک دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک اللہ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا شیطان کے اگینسٹ، شام کے وقت پڑھے تو صبح تک اللہ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا. تو وہ تبا تابعی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس حدیث کے بارے میں تھا کہ یار یہ ایک چھوٹے سے عمل کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ایک رات مجھے خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی، تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یہ میری تک حدیث پہنچی ہے اس سند کے ساتھ، تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ بالکل صحیح حدیث ہے، میں نے ہی فرمایا. اب یہ تو اتنے بعد کے زمانے کا، 200 سال بعد کا خواب ہے، تو محدثین وہ خواب نقل کرتے ہیں. پھر ایک اور خواب جو میرے خیال ہے ہمارے انفی بریلوی دیوبندی بھائیوں کو چبھے گا، کیونکہ وہ تو 40 خوابوں پہ رہے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں اکثر کہ یار اگر آپ خوابوں کو مانتے ہو تو ایک ایسا امام جو حدیث کا امام ہے، کہانی باز نہیں ہے، کوئی صوفی نہیں ہے، کوئی بابا نہیں ہے، امام دارقطنی، جن کی سنن دارقطنی ہے، باقاعدہ بریلویوں نے ترجمہ شبیب برادرز نے اس کا عربی سے اردو میں کر کے چھاپ دیے، وہ امام دارقطنی خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو میرا استاد تھا جس سے میں حدیثیں لے رہا ہوں، وہ جب مجھے حدیث لکھوایا کرتا تھا نا تو کہتا تھا ساتھ یہ بھی لکھو کہ میں بھی پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا اور رفع الیدین نہیں کرتا تھا. ایک رات میں نے رسول اللہ کی خواب میں زیارت کی اور میں نے نبی الاسلام کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے نماز کی حالت میں دیکھا. اس دن سے میں نے بھی رفع الیدین شروع کر دیا. یہ امام دارقطنی اپنے استاد کے بارے میں بتا رہے ہیں اور حدیث کی کتاب میں لکھ رہے ہیں. سند تو بالکل 100% ٹھیک ہے کیونکہ امام دارقطنی خود لکھ رہے ہیں اور ان کا استاد سکھا ہے. تو کیا آپ بریلوی دیوبندی جو خوابوں کے پیچھے چلتے ہیں اس خواب کی بنیاد پر رفع الیدین شروع کریں گے؟ منہ اڑ کے بیٹھ جائیں گے. اور جنہوں نے بخاری مسلم پڑھ کے رفع الیدین شروع نہیں کیا لیکن ایٹریز یہ کہ خواب بیان کرنے آپ چھوڑ دیں گے، اگر خوابوں پہ آنا ہے نا سرکار پھر آپ یہ بھی کریں. ٹھیک ہے، ہاں اپنے بابوں کو بڑھانے کے لیے خواب ان کے پاس بہت ہے. وہ بریلوی اپنے بزرگوں کے خواب بیان کریں گے، دیوبندی اپنے بزرگوں کے خواب بیان کریں گے، اور بعض اوقات تو جھوٹے خواب بھی بیان کریں گے. خادم رضوی صاحب کا دھرنا جاری تھا تو ایک پاکستان لیول کے بریلوی عالم مفتی لکھتے ہیں ویسے، لیکن وہ باقی مولوی کہتے ہیں مفتی شفتی کوئی نہیں ہے، او 6 فٹ قد، نہ بولنے دی تمیز نہ گل کرنے دی. اچھا باہر لیکن پبلک کراؤڈ کولر تو ہے، وہ بریلوی سنتی ہے عوام ان کو. اس نے ویڈیو میں کہا ہے کہ مجھے نبی اسلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ بابے کے دھرنے میں جا کے بیٹھو. تو کافی عرصے بعد وہ ایک اور بریلوی عالم کو پنڈی ملنے گئے، ان عالم صاحب نے مجھے خود یہ بات بتائی ملاقات میں، فون پہ نہیں ملاقات میں، میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ بریلوی تو آئے دن خواب دیو بندی، وہ کہتے ہیں نا جو آپ تشریح کر رہے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں کہ حضور کی اپنی شکل میں اگر حضور آئیں گے، کسی اور شکل میں شیطان آگے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تیرا پیغمبر ہوں. تو میں نے کہا آپ اپنی عوام کو یہ بتائیں نا تشریح، وہ کہتے ہیں مار کھا نہیں ان سے یہ بات بتا کے ان کو. تو کہتے ہیں جنید صاحب آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ میں جس عالم کا بتا رہا ہوں میں اس کا نام نہیں لوں گا لیکن وہ بہت بڑے عالم ہیں، پنڈی کے ایک بریلویوں کے مفتی صاحب ہیں، یہ ان کے بھی استاد ہیں، اس سے اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. تو کہنے لگے کہ وہ مجھے ملنے کے لیے جب آیا نا تو میں نے اس سے کہا یار تو یہ کہہ رہا تھا وہ خادم رضوی صاحب کے دھرنے میں، وہ کہتا ہے جی بس وہ میں جوش خدابت میں کہہ گیا ہوں، خواب شاہ مجھے کوئی نہیں آئی تھی، تو میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. کہتے ہیں اس نے میرے سامنے توبہ کیے، میں نے کہا آپ نے اسے مت نہیں دیے کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے، عام خواب جو کوئی بیان کر دے صحیح بخاری میں اس پہ وعید ہے جھوٹا خواب بیان کرنے والے کے اوپر، اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا وہ تو مولا علی کی حدیث ہے، مسلم میں پہلی حدیث یہی ہے اور بخاری میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، چاہے جھوٹی حدیث کوئی منسوب کرے یا رسول اللہ کی طرف جھوٹا خواب منسوب کرے. اور یہاں پہ وہ ظہور احمد فیضی صاحب بریلویوں کے عالم آئے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا پرانے لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام ان کے درمیان فاصلہ کم تھا تو پانچ چھ راویوں کے نام ہی لینے ہوتے تھے. اب اگر وہ کہے میں نے فلاں سے سنا میں نے فلاں سے سنا تو کم از کم 15-20 بندے ڈالنے پڑیں گے 1400 سال کا جنگل عبور کرنے کے لیے. تو لوگوں نے کہا یار ختم کرو ڈائریکٹ خواب ہی بیان کرو، ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے. وہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی کہہ رہے تھے نا ہمارے ایک جاننے والوں نے انگلینڈ میں خواب میں دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنید جمشید ہم تک پہنچ چکا ہے. لو جی جنید جمشید بھی ہوتے ہی پہنچتا ہے، خادم رضوی صاحب بھی ہوتے ہی پہنچتے ہیں، تو دو دنیا کی ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، کیسی مزے کی گل ہے. کیا بریلوی مسلمان سمجھتے ہیں دیوبندیوں کو؟ نہیں. اگر کوئی مانتا بھی ہے تو غدار ہے اپنے مسلک کا، کیونکہ اعلی حضرت نے ان کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. اور اگر کوئی دیوبندی مانتا ہے تو وہ اپنے مسلک کا غدار ہے کیونکہ المحنت میں انہوں نے ان کو نکالا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے ٹاپک حسام الرمین اور المحنت کا شروع ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے خواب بیان کرتے ہیں بڑے مزے لے کے چسکے لے کے، ایک دوسرے کے خوابوں کو یہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر ادھر ان کو تشریحات یاد آ جاتی ہیں. تو یہ اکثر جھوٹے خواب ہوتے ہیں، اور جن کو یہ سچا بھی سمجھ رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ بھی اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیسے جج کریں گے؟ البتہ جو مستقبل کی خبر اگر دنیا میں پوری ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواب ہیں جو دنیا میں پورے ہوئے ہیں لوگوں کے، غیر مسلموں کے پورے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں، غیر مسلموں کے خواب. بنزین کی جو ہیگزاگونل سٹرکچر ہے یہ ایک سائنٹسٹ کو خواب میں دکھائی گئی تھی، اس نے وہ 6 سانپ دیکھے تھے ایسے وہ آپس میں جڑے ہوئے، تو اس کو وہ سٹرکچر پھر آ گئی بنزین کی، 6 کاربن کے ایٹمز اس طرح لگانے ہیں. اس طرح یہ جو سلائی مشین ہے یہ جس بندے نے بنائی تھی اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے بانس اٹھائے ہوئے ہیں جن کے اوپر کیلیں لگی ہیں اور کیل والی سائڈ کے اوپر اس میں سوراخ ہے. عام جو ہاتھ والی سوئی ہے نا اس کی بیک سائڈ پہ سوراخ ہوتا ہے، لیکن جو کپڑے سلائی کرنے والی سوئی ہے اس کی نوک والی سائڈ پہ سوراخ ہوتا ہے. یہ آئیڈیا اس کو خواب میں آیا تھا. تو خواب میں کسی کو بھی کوئی چیز آ سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی کو شرح صدر کر دیتا ہے. یہ تو حضور نے خود فرمایا کہ یہ قیامت تک سلسلہ میری وفات کے بعد جاری رہے گا، لیکن پورا ہو جائے. اگر پورا نہ ہو تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خواب سچا ہے؟ اور یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس نے، چھوڑ دیں ہمارے دشمنوں نے جو ہمارے بارے میں خواب دیکھا، کئی خواب، نبی الاسلام کی خواب میں زیارت کی اور انہوں نے اپنا مسلک چھوڑ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے. میں نے آج تک کبھی ممبر سے بیان نہیں کیے. کیوں؟ جب میں دوسروں کے خوابوں کو دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مجھے یہ رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ میں اپنے بارے میں خواب پیش کروں. تو کیا وہ خواب دیکھ کے یہ لوگ مان لیں گے؟ مجھے چھوڑ دیں، امام دارقطنی نے جو خواب نقل کیا اس کے بعد یہ رفع دین شروع کریں؟ نہیں کریں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں دلائل پہ بات کریں قرآن و سنت کی روشنی. لہذا خواب مستقبل میں جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے. اب آپ نے کہا مردے کا حال پتہ چلتا، تو مردے کا حال تو میرے بھائی مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. دنیا میں تو کوئی مردہ نکل کے تو دوبارہ نہیں آئے گا کہ بتائے کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. لہذا مردے کو خواب میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں اچھی حالت میں ہے یا بری حالت میں، دونوں صورتوں میں اس کے لیے دعا کریں، صدقہ اور خیرات میت کی طرف سے کریں. اس اعلی ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. تو میت کے لیے تو دعا کرنا میت کا حق ہے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی. تو آپ دعا کریں، قبرستان بھی ریگولرلی جائیں، وہاں پہ بھی صحیح مسلم میں دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تو یہ کیا کریں. باقی کوئی نبی کے بغیر غیبی خبر بتا نہیں سکتا آخرت کے معاملات سے ریلیٹڈ. بڑی رکت انگیز حدیث مجھے یاد آ گئی، بخاری میں حدیث ہے، عثمان بن مضعون ایک صحابی تھے بوڑھے، ام العلا کہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے. وہ جب فوت ہوئے تو نبی الاسلام ہمارے ہاں تشریف لائے میت کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عثمان، تیرے لیے تو آخرت کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں. تو نبی الاسلام پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟ اب کتنے خطرناک الفاظ ہیں یہ، حالانکہ نبی الاسلام تو قطعی جنتی ہیں، لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا. اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں، سورۃ الاحقاف میں پارا نمبر 26 کے پہلے صفحے پر، اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں. ام العلا کہتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور سے یہ بات جب سنی نا، میں کہتا ہوں کہ اس تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتنے جذبے اور شوق میں نعرہ لگا رہی تھی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہاں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابی نبی جنتی جنتی، نبی جنتی جنتی، حسن حسین بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، خائف کبریا معاویہ معاویہ، عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ، شاہد و پارسا معاویہ معاویہ، ہو کرم ہو عطا معاویہ معاویہ، خوب رو خوش ادا معاویہ معاویہ معاویہ معاویہ معاویہ معاویہ. اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا. ام العلا کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے. پھر کہتی ہیں کچھ دن بعد مجھے خواب میں نا ایک پانی کا چشمہ دکھایا گیا، بڑا خوبصورت، حضرت عثمان بن مضعون. میں نے حضور سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے. پھر حضور نے کنفرم کیا، اور وہ بھی حضور نے ہی کر دیا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ خود ہی کر لیتی نا. اس سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا، سفر و حضر میں سواری کا کجاوا کستا تھا، خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا خدمت گزار ہے، انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر صرف جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے، صحابی ہے. اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے، اس اعتبار سے تو ہر کلمہ کو بھی جنتی ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اسی امید میں ہے نا انشاءاللہ. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے، اس کا نام تھا مدعم، اس صحابی کا. صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا، یہ سمجھ کے مالک نعمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی ورث نہیں میں گھر لے جاؤں، وہ بھی آ کے جمع کروائی مالک نعمت میں، کیونکہ مالک نعمت کو تقسیم کرنا ہے حکمران وقت نے، اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے کلیئر ہو گیا عقیدہ. پھر جو بخاری مسلم میں وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، چند دن تک وہ نظر نہ آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ عورت کدھر گئی؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، رات کے وقت ہی ہم نے اسے دفنا دیا. آپ نے فرمایا مجھے نہیں تم نے بتایا. حدیث کے الفاظ ہیں، لوگوں نے ہلکا جانا کہ وہ ایک عام حبشی عورت تھی، لیکن حضور کے لیے تو ہر وہ بندہ اہم ہے جو دین کا کام کرے. آپ کے نزدیک جس کا اونچا نعرہ ہو وہ اہم ہے، نبی الاسلام کے نزدیک دین کا کام کرنے والا بندہ اہم ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو. قبر پہ لے کے گئے، نبی الاسلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے، کیا کسی کافر کی قبر حضور کی دعا سے جنت کا باغ بن سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام نے کہاں سے معاف کرنا ہے کافر کو، مشرک کو؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کی قبریں تھیں، ورنہ کہیں گے یہ گستاخ رسول ہو گئے، گستاخ صحابہ ہو گئے. اس زمانے میں جو مسلمان تھے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ویسے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا ہے لیکن وہ فتویٰ لگا دیں گے نا. چلے ہم کہتے ہیں اس زمانے کے جو جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اس زمانے کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تبھی نور سے بھری گئی نا. اور دوسرا یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی الاسلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں تو واقعی وہ فوت ہو گئی تھی، تین چار دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضور نے تو دائمی کا اظہار کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام قبر میں جاتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں، حضور خود نہیں جاتے، آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے یا آپ کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ ہر بندے نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام دکھائے جاتے ہیں نا، ورنہ تو وہ شخص جو ہے نا وہ پوچھتا آگے سے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو. جب وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، وہ کہتے ہیں حاضر کا مطلب ہے کہ وہاں موجود ہیں. ہم نے بتایا کہ حاضر کا صیغہ موجود کے لیے بھی ہوتا ہے اور غائب کے لیے بھی ہوتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو. جیسے بخاری میں حاضر کے صیغہ کے ساتھ عبداللہ بن عمر نے یزید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر حاضر رجل کی بیعت کی ہے، حالانکہ وہ شام میں تھا، عبداللہ بن عمر مدینے میں تھے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مومن جب جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ یہ نہیں کہتا ہاضا محمد رسول اللہ، وہ پھر تھرڈ پرسن کے سیکھے سے جواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ نہیں دیکھیں، یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ بندہ پوچھتا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اگر وہ یہ کہتا نا تو آپ کی بات کلیئر ہو جاتی. تو سرکار ہم نے ایک حدیث ایسی دریافت کر لی ہے مسند احمد میں جس میں الفاظ ہیں ایو الرجل، وہ مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. جو الفاظ ہیں نا بخاری کے، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کون سا مرد. مفتی صاحب کا مسئلہ ختم. تو پتہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ الذی بعث فیکم، اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہیں. ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کے مبعوث کیا ہوا تھا، جو شخص تم میں مبعوث ہوا تھا. تو کہتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں کرے جو یہ جواب دے لیں. یہ بخاری اور ابو داؤد میں پوری تفصیل موجود ہے. اور یہ جب تین سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ایک چوتھا سوال ہے جو انہوں نے سکپ کیا تھا، میں نے دریافت کیا ہے تو اب ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے. ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے، جب مؤمن جو ہے نا جواب دے لیتا ہے نا تو اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. ہاں تو ظاہر ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا، خالی پڑھنا تصدیق تو نہیں ہوتی. اور جو منافق ہے جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے کہتے ہیں تو نے، وہ ہر بات میں کہتا ہے ہائی ہاتا ہائی ہاتا، لا ادری لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پوچھ لیا جو جاننے والا تھا؟ یہ چوتھا سوال ہے. اگر یہ پتا چل جائے مسلمانوں کو تو مرنے سے پہلے ہی وہی بات، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اور پھر وہ اس نعرے تک پہنچ جائے گا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، یہ سارے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے اپنا امام ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں کیسے ان واقعات سے رزلٹ نکلتے ہیں، اور انہوں نے کیا کچھ امت کو کرایا ہوا ہے. قبر کے تین سوال بتائے ہیں، چوتھا بتایا ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بھائی رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں، کسی کی کام آنی جب تک کہ اعمال صحیح نہیں ہوں گے، ورنہ تو ہم نے یہ بتا دیا، یہ بھی تو صحابی تھا نا. یاد رکھیے گا کہ جو اپنی وفات تک ایمان پر قائم رہا وہ صحابی ہے، اگر وہ ایمان پہ قائم نہیں رہا تو وہ صحابی نہیں ہے، اگرچہ حضور کی زندگی میں وہ صحابی ہو. یہ منکرین زکات جو ہیں، یہ رسول اللہ نے ان کو صحابی ہونے کی حالت میں چھوڑا ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں جی بعد میں منکرین زکات بن گئے، مرتد ہو گئے. سرکار بات چھوڑ دو، جب میرے نبی نے آنکھیں بند کی ہیں اس ڈیٹ کو وہ کیا تھے؟ صحابہ. حضور کو تو نہیں نہ پتا کہ میرے بعد کام ڈال دیا انہوں نے. کلیئر ہو گیا؟ اب حضور کی وفات کے بعد وہ کام ڈال دیں، نبی علیہ السلام نے انہیں آخری وقت کیا دیکھا ہے؟ صحابی. یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، میرے حوضِ کوثر پر میرے اصحاب میں سے لوگوں کو لایا جائے گا اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی. کم از کم آٹھ آٹھ ترک موجود ہیں بخاری مسلم میں، اور مجھے فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابعی کہتے ہیں اس حدیث کے ساتھ، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں. آمین. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. بخاری کے الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. تو حضرت ابوبکر کے دور میں جو مرتد ہوئے وہ رسول اللہ کے دور میں کیا تھے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا صحابی؟ صحابی. تو یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ صحابی وہ جنتی ہے جو اپنی وفات تک رسول اللہ کے طریقے پہ رہا. نہ تو ہم روافض کی طرح اس ایکسٹریم پہ ہیں کہ جو نعوذ باللہ سابقون الاولون حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں یا جلیل القدر صاحب کے بارے میں اور بعض غلوف کر کے ان کے امام کے درپے ہوئے ہوئے ہیں، اور نہ ہم ان ناسبیوں کی طرف ہیں جو اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے ہیں جو بنو امیہ کو بچانے کے لیے ہر بندے کو جناب یہ نعرے، جو یہ ناسبیت والے نعرے ہیں نا جی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، آپ یہی کیوں نہیں کہتے کہ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی ہے نا دی سے؟ پھر ان کو تکلیف پڑ جائے گی کیونکہ اپنے فرقے والے کو ماننا پڑے گا. تو آپ کہہ دو ہر بریلوی جنتی، ہر دیوبندی والے دیوبندی، ہر دیوبندی جنتی. ہر وہابی جنتی. اور اللہ کے بندوں جنت دوزخ کے فیصلے کو یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, آپ رک گئے, اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ کا خچر بدھر گیا. تو نبی علیہ السلام رک گئے, آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو حصے کر کے قبر پہ لگائے, فرمایا جب تک ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. حضور کی دعا کی برکت, آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت, صحابہ کو نہیں پتا چلا عذاب ہو رہا ہے. اور دوسری بات, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کھایا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں تھے, ورنہ حضور بڑی بیماری کا ذکر کرتے نا. حضور سیدھا کہتے ہیں کافر تھے, اور ظاہر کافر کو نفع بھی نہیں پہنچنا تھا نا. یعنی ہے مسلمان کی قبریں تھیں اس زمانے کے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث فوت ہو گئے, کیونکہ پھر تو یہ کہیں گے ہم تو کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی, یہ اور طرف چل پڑیں گے. مسلم شریف میں الفاظ ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی کہانی ختم, کشف القبور ختم. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے صرف عذاب قبر کو سن کے, دیکھنے کی بات ہی نہیں. اچھا اگر حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین عذاب قبر نہ دیکھ سکیں حضور کے ساتھ ہوتے ہوئے, تو آگے بابے تھے شاہی کوئی نہیں لے جاؤ, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, خلفۂ راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اگر ان کو نہیں عذاب قبر نظر آ رہا, اور یہاں کہتے ہیں جی وہ بتا دیتے ہیں جی کشف, اور چھڑ دو کشف القبور, میں پرچی پہ اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, مشین ڈیزائن کا, میکینک صاحب مٹیریل کا, تو آڈا زندہ بابا مردہ بابا تک کے پڑھ کے سنا دے منو کے لکھے ہے. سمجھانا نے چھڑ دو, سمجھانا چھڑ دو, صرف دس دے کے لکھیا کیا ہے. اور ایک قیامت تک چیلنج ہے, جس نے انجینئرنگ نہیں کی تھی وہ پڑھ نہیں سکتا. یہ کہتے ہیں نا بابوں کے پاس علم لدنی ہے, روحانی علم ہوتا ہے, سرکار اللہ نو تے آندی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ, تو سارے بابیاں دی عزت ویسے سٹیک تے لگی ہے. تواڈے بابے کس دن کام آنے, باہر نکلن, چلو جڑے باہر نے وہ کٹھے ہو کے پڑھ کے دس دن, منہ جھوٹا کر دیں, دل چھوڑ دیں. میں تو کہتا ہوں سامنے پڑھے. ویسے تو میرا یقین ہے کہ اکثر بابے اگر میں انہیں کہوں نا قرآن تجوید سے پڑھیں, وہ بھی نہیں پڑھ سکتے, دیکھ کے بھی سنت اذکار دیکھ کے تجوید سے پڑھ کے بتا دے, اکثر نہیں پڑھ سکتے. اس کا چیک یہ ہوگا کہ جب بریلویوں کا بابا آئے گا ہم دیوبندی کاری بٹھا لیں گے. وہ پہلے عربتی غلطی کر لے گا, اور دیوبندیوں کا بابا آئے گا ہم بریلوی کاری بٹھا لیں گے. ساڈے کو تو مسئلہ سیدھا سیدھا ہے کہ اسی تو کر سکتے ہیں. تو یہ سارے ان لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں بھائی کتابوں کا دین اور ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ بابے بھی اسی پیمبر اسی دین اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں, بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے کلیم کی ہوئی ہیں. تو اس طرف واپس آئے, جو میں نے کہا نبی علیہ السلام نے کہا میرے حوضِ کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے. ٹھیک ہے, بخاری مسلم میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے حضرت ابوبکر کے دور میں. تو مرتد کون ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو؟ المستدل للحاکم میں سنن دارمی میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ اللہ کی مدد آ پہنچی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کر کے کہا کہ ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. اور یہی ہوا, کئی لوگوں کا کنوکشن والا ایمان نہیں تھا, انہوں نے رسول اللہ کو قریش کے ایک سردار کے طور پر ایک واریئر کا غلبہ مان لیا عرب کی سرزمین پہ اور ان کی بیعت کر لی. پیغمبر ان کو اس لیے ماننا پڑا کہ نبی علیہ السلام پیغمبر بھی تھے, ادروائز ان کا پیغمبر ماننا کنوکشن والا نہیں تھا. اسی لیے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ عربی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے, قالت الاعراب آمنا, اے نبی ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کہو ہم اسلام لے کے آئے, ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا. سرکار اگر حضور پہ ڈائریکٹ کوئی اسلام لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے ایمان ابھی داخل نہیں ہوا، تو آڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلیں گے. اور یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں پھر نبی الاسلام کا دین چھوڑ گئے، جن کے خلاف حضرت ابو بکر نے قتال کیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے. اور بخاری مسلم میں انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ حوضِ کوثر سے انہیں دھتکارا جائے گا اور حضور کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، لیکن فرشتے بتائیں گے آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا. نبی الاسلام انہیں پہچان لیں گے، ظاہر شکلوں سے پہچانتے ہوں گے نا، لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ بعد میں کیا کیا. بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر چاہے انہیں عذاب دے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی نفع دے گا. سورۃ المائدہ کی آخری آیات حضور نے تلاوت کی کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم اپنے فالوورز کے غلط عقائد سے قیامت کے دن اعلان برات کر دیں گے نا، میں بھی کہوں گا کہ یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، میرے جانے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا یہ خود اپنے اعمال کے جواب دیں. اچھا دیکھیں اللہ کے نبی ایک ایک بات بتا گئے کیونکہ حضور کو غیبی خبر بتائی گئی تھی. اچھا بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو علم، ہم کب کہتے ہیں جو حضور کا علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے، ذہن میں رکھیے گا. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جتنا حضور کو بتایا گیا بس آپ نے اتنا ماننا ہے، خود سے کلیم نہیں کرنا ان کے بارے میں. تو حضور کو بس اتنا بتایا گیا تھا کہ آپ کے کچھ ساتھی مرتد ہو جائیں گے، یہ نہیں بتایا گیا تھا کون سے. جبھی تو آپ قیامت والے دن سب کوئی بلا بلا کے حوضِ کوثر پہ مشروب پلا رہے ہوں گے، ورنہ حضور کو اگر پہلے ہی پتا چل جائے تو آپ ہمیں پتا چل جائے ہم دو گئے یار دور ہو جا، تو نے تو بعد میں بیڑا غرق کیا. نہ ستوں فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو یہ خبر آپ کو دنیا میں بتائی گئی ہے کہ آپ کے بعد کچھ لوگوں نے کام ڈالنا ہے. لیکن اسی لیے انصار مدینہ کو حضور نے کہا تھا نا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار مدینہ میں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش، اور میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوضِ کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. حوضِ کوثر پہ پھر وہی سحقن سحقن لمن غیر بعدی، انصار مدینہ نے اتنی قربانیاں کی ان کے اوپر، بعد میں بنو امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مولا علی کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بخاری مسلم میں انصار مدینہ کے بارے میں سیم الفاظ ہیں، انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار مدینہ سے صرف منافق ہی بغض رکھیں گے. اسلام کے لیے قربانیاں دیں لیکن بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے، اور یہی ٹاپک ہے جو کربلا تک آپ کو الٹیمیٹلی لے جاتا ہے کہ کربلا کیوں ہوئی. کربلا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کربلا کا پس منظر، اس لیے میں نے ریسرچ پیپر لکھا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، حدیثیں اس میں 200 سے زیادہ ہیں، ایک ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ طرق ہیں احادیث کے. 33 نمبر پر غدیر خون کی جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت، 8 طرق میں نے اس میں شامل کیے. خلفاء راشدین کون ہیں اور حضرت عمر فاروق کی شہادت سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کربلا تک احادیث میں نے ساری جمع کی ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. جو ادر دین بخاری مسلم ہے اس میں میں نے دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب ارنوت کی، سلیم اسد صاحب کی، اور لوگوں کی. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر صحت کا حکم بڑے محدثین کا موجود نہ ہو، الحمدللہ. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ساتھ کچھ محدثین ایگری کرتے ہوں کچھ کے ساتھ کچھ، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس کے ساتھ کوئی بھی ایگری نہ کرتا ہو. تو جس کا اعتماد جس کے اوپر، اور اکثر حدیث تو بخاری مسلم سے، میں تو کہتا ہوں ایک حدیث ہی کافی ہے، وہی حامار تختل الفیت الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، وہی حمار افسوس ہے حمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی یہ پورے کے پورے مقدمے کو کلیئر کر دیتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی پارٹی حق پہ تھی، اور جو خلفاء راشدین کے مخالفین تھے حضرت ابو بکر عمر عثمان اور حضرت علی کے مخالفین، وہ دوسری والی جماعت تھی. تو ہم الحمدللہ خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں، آل البیت کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارا خاتمہ اسی عقیدے کے اوپر کرے اور آخرت میں انہی بڑی ہستیوں کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے. صلوا علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. ریاکاری بھی شرک ہے، مگر جس شرک پر ہمیشہ کی جہنم ہے وہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اجماع امت ہے، اور احادیث میں ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے. شرک اصغر جب کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں نبی الاسلام نے خود اسے انڈورس کر دیا کہ ریاکاری کس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے. تو لہذا اجماع ہے، جس بات کے اوپر اجماع ہے اس میں دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. قرآن و سنت میں دلائل موجود. شرک اصغر کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا شرک، شرک تو شرک ہوتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا، تو وہ فرق کیا گیا شرک اصغر اور شرک اکبر میں. اور یہ قرآن کا مزاج بھی ہے. دیکھیں مشرق جو ہے وہ بت پرست بھی ہے، مشرق کرسچن اور یہودی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں کہتا ہے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہے. ہے دونوں ہی مشرک ہیں، لیکن وہ بت پرست مشرک، وہ کلمہ گو مشرک. کلمہ گو سے مراد اہل کتاب کلمہ گو. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں جو فرقے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیے کریں، سنی شیعہ، جائز ہے یہ. اگر یہودی یا نصرانی عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو سنی شیعہ کا بھی آپس میں ہو سکتا ہے. زکوٰۃ کے پیسے ہم اپنے رشتے داروں کو دے سکتے ہیں بغیر بتائے، بغیر بتائے دینا ہی فائدہ ہے. سورۃ البقرہ میں آیا کہ جو صدقات تم دیتے ہو، اور قرآن میں زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کی دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان ہوئے، اس میں صدقات کا ذکر ہے. جو فرض صدقہ ہے وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے، اور جو نفلی صدقات ہے وہ عام ہم پنجابی والا صدقہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ سارے صدقات ہی ہوتے ہیں. تو آپ رشتہ داروں کو دیں گے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ آپ اپنے ماں باپ یا اولاد کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں. بہن بھائی سب سے پہلا حق ہے کہ انہیں زکوٰۃ دے، ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے. جن سے آپ پیدا ہوئے یا جو آپ سے پیدا ہوئے انہیں زکوٰۃ نہیں لگے گی. یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسے زکوٰۃ نہیں لگتی. باقی آپ اپنے رشتہ دار جو ہے، بہن بھائی، چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، سب کو زکوٰۃ لگتی ہے. پہلا حق ہی ان کا ہے. تمام 10,000 صحیح حدیث کو تلاش کرنے کے بعد مشکات اور کتب ستہ کے علاوہ کن کن کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا؟ کوئی ضرورت نہیں. مشکات اگر آپ نے کر لیا، کتب ستہ پڑھ لی، تو اس کے بعد ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کرے آپ اپنی اس مختصر زندگی میں کامیاب ہو جائیں یہ بھی کرنے میں. اس کے لیے بھی بڑی زندگی چاہیے. پڑھنا حالی یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے آج میں این ایس پارے پڑھ لے اعتکاف بیٹھے ہیں. میرے خیال میں تو آپ کو 15 سے 20 سال چاہیے بخاری، مسلم اور مشکات پڑھنے کے لیے. اگر آپ صحیح معنوں میں پڑھیں، ظاہر ہے تفکر کرنا ہے. ہم نے الحمدللہ اختلافی موضوعات پہ ساری ورکنگ کر کے ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تاکہ آپ اسے کاؤنٹر ویریفائی پہلے ہی کر لیں. جو 20 سال بعد آپ کو بات پتا چلنی ہے وہ آج پتا چل جائے. کیسی کیسی نایاب حدیثیں تھیں جو گھمی ہوئی تھیں، کتابوں میں تھیں، لیکن کتابیں بس وہ پڑھی رہ گئی، پڑھی کسی نے نہیں تھی، تو میں نے وہ پبلک کے سامنے لا کے رکھی ہیں. تو بس آپ مینلی مشکات اور بخاری مسلم پڑھ لیے تو کافی الحمدللہ. اس سے پہلے قرآن پڑھیں، اس میں بھی تفہیم القرآن مولانا مدودی کا آپ ضرور پڑھیں، تاکہ قرآن کا پورا اسلوب آپ کو ایک انٹرسٹ کے طور پہ سمجھ آئے. ویسے ترجمہ بھی کافی ہے، لیکن تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا. سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو میں بزرگ یا ہمارے حضرات کو پرابلم ہو تو تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر پرابلم اس لیول کا ہے کہ زندگی موت کی کشمکش ہو جائے یا بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو، بوڑھوں کے لیے تو ہو جاتا ہے ظاہر ہے، تو پھر تیمم بھی اسی طریقے سے وضو اور غسل کا ایکویلنٹ ہے جس طرح پانی. اور یہ اللہ نے ایک آسانی دی ہے، اس میں کوئی گلٹ نہیں فیل کرنا چاہیے. جس طرح پانی سے ہم وضو کرتے ہیں نا، آپ تیمم مٹی سے ایسے ہی کر لیں تو جو طریقہ تیمم کا ہے سورہ النساء میں، سورۃ المائدہ میں، تو گویا آپ نے پانی سے ہی کیا ہے. وہ سورۃ المائدہ میں، سورہ النساء میں تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارے، چہرے کا مسح کیا، جھاڑنے کے بعد مٹی نے ساتھ لگی رہ جائے نا، وہ ورنہ گرد آ جائے. دوسری بار مارے، دائیں اور بائیں ہاتھ کا کیا، بس. نہ سر کا مسا ہے نہ پاؤں کا مسا ہے. اور مزے کی بات، چاہے وضو کے اگینسٹ تیمم کریں اس کا بھی یہی طریقہ ہے، غسل جنابت اتارنے کے لیے بھی تیمم بس اتنا ہی کرنا ہے. پورے جسم پہ نہیں کوئی ملنا. وہ مجھے ابن ماجہ کی حدیث یاد آ گئی, ایک سفر کے دوران ابو داؤد میں, سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, ایک صحابی کے سر میں زخم لگا اور اس پہ غسل فرض ہو گیا, غسل جنابت. اب وہ مشورہ کرنے لگا تو صحابہ نے اسے مشورہ دیا کہ نہیں تم غسل اتارو, ناپاک ہو گئے ہو, بجائے یہ کہ حضور سے پوچھتے. انہوں نے اسے فتویٰ دیا, اس بیچارے نے سخت سردی میں غسل کیا اور وہ فوت ہو گیا. زخم تھا, پانی پڑ گیا اس میں ٹھنڈک کی وجہ سے. نبی الاسلام تک جب بات پہنچی آپ سخت ناراض ہوئے, آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, اگر تمہیں علم نہیں تھا تو علم والے سے پوچھ لیتے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ تیمم کا اسے مشورہ دیتے. تو تیمم جو ہے وہ بذات خود ایک پرفیکٹ چیز ہے. باقی تیمم کے جو تفصیلی احکامات ہیں اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. ایک شخص فجر کے وقت اٹھا ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے 7 بجے, وہ اٹھا ہے 6:55 پہ, اب وضو کرنے کا بھی ٹائم نہیں اور اگر جنبی ہے غسل کا بھی ٹائم نہیں, فوراً سے تیمم کرے, نماز پڑھ لے, کپڑے بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا بھی ٹائم نہیں ہے, نماز آپ کی ہو جائے گی, یہ آسانی ہے. آپ جنازے کے لیے پہنچے, وہاں پتا چلا جنازہ گاہ میں پانی نہیں ہے, یا جنازہ کھڑے ہونے میں 1 منٹ رہ گیا, میں نے تیمم کیا, تو یہ انفیوں کا جنازہ تو آدھے منٹ کا ہوتا ہے, دعا 15 منٹ کی, آدھے منٹ کا جنازہ ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں کون سا جنازہ ہے. تو آپ تو جنازے میں شامل نہیں ہو سکتے, فوراً تیمم کریں اور جنازے میں شامل. تیمم کے لیے بس ہلکی سی گرد ہونا بھی کافی ہے, کوئی دیوار مسجد کی دیکھیں اس سے تیمم کر کے تو آپ نماز پڑھ لیں. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اس میں بابوں سے کیا مراد ہے بتا دیا میرے بھائی کئی بار. اس میں ہر وہ بابا شامل ہے جس نے قرآن و سنت کے خلاف اپنی تعلیمات پھیلائی ہیں. اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر یہ سوال کسی بریلوی نے لکھا ہے نا تو میں اسے کہوں گا یہاں بابے سے مراد اشرف علی تھانوی صاحب ہیں. کہ ہاں بالکل, بہت گمراہی پھیلائی ہے انہیں, دیکھو بڑے نالا کلمہ پڑھایا ہے اشرف علی رسول اللہ تے کلمے نو انہیں انڈورس کیتا ہے. اور اگر یہ سوال لکھنے والا دیوبندی ہے تو میرا دماغ خراب ہے, میں اسے کہوں گا اس بابے سے مراد اشرف علی تھانوی ہے, میں کہوں گا اس سے مراد احمد بریلوی صاحب ہے. ہاں ہاں جی بالکل, وہ بابا دیکھو نا, ساڈے سارے بزرگوں کو کافر کہہ کے گیا, کفر دے فتوی والی مشین سی جی وہ بندہ تھے, ہوں سمجھ لگ گئی کہڑے بابے نے. بابے سارے نو ہی پیارے لگتے ہیں لیکن اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں, دوسروں کے بابے اچھے نہیں لگتے. اور دیکھیں کتنے لوگ جاہل ہیں, یا جاہل ہیں یا جان بوجھ کے مکاری کر رہے ہیں. جب میں یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, یہ جب میں نے پہلی دفعہ نعرہ لگایا تھا نا تو میں نے پوری ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کرائی تھی, اور میں نے اس وقت کلیئر کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا شیعہ کے جو بابے ہیں وہ کافر تھے یا وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتے تھے. میں نے تو اس میں یہاں تک جملہ بولا ہے, مجلس 100 موجود ہے, پہلی دفعہ جب یہ نعرہ بلند کیا 8 سے 4 سال پہلے, وہ مجلس 100 دیکھیں اس کے سٹارٹ میں, بلکہ ایک میرا کلپ بھی الگ سے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا کلپ بھی اپلوڈ کیا تھا, اس میں میں نے واضح بتایا تھا کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اور ہیں, یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کسی اور خدا کو مانتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ایون آپ تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے فرقے, میں تو کہتا ہوں جیوز, کرسچنز, پارسی, سکھ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو مسلمانوں کا خدا کہا جاتا ہے, لیکن کیا دوسرے مذاہب کے لوگ ان کوالٹیز کے ساتھ مان رہے ہیں کہ جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر ہم انہیں یہی کہیں گے کہ یار آپ پھر اس خدا کو نہیں مان رہے جس کا تعارف اللہ کے نبی الاسلام نے کروایا. تو یہ محاورتن بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے کہہ دیا کتابوں کا خدا, یعنی آپ ہمارے بابوں کا خدا ہی اور مان رہے ہیں. دیکھو یار کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہو یار, میرا دماغ خراب ہے. نہیں آپ نے جملے تو ایسے استعمال کیے, تو پھر میں نے ان کو پھکی دی تھی کہ تمہارے اعلی حضرت تو یہ سیم جملے استعمال کر کے آئے ہیں, وہابیوں کا خدا. جی اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا, اور ان کی ایک کتاب ہے سبحان سبوح جو انہوں نے وہابیوں کے خلاف لکھی اللہ تعالی کی کوالٹیز کے اعتبار سے. وہ رشید احمد گنگوئی نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالی جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن جھوٹ بولنے پر قادر ہے, نعوذ باللہ. یعنی اس کی قدرت میں داخل ہے. تو اس کے رد میں اعلی حضرت نے یہ لکھا تھا کہ کوئی بھی نٹوریس کوالٹی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ داخل نہ کریں, یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا دفاع کیا تھا. فتاوی رضویہ, سبحان سبوح کتاب کا نام, اور اس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وابی تم تو اس خدا کو مانتے ہو, یعنی مراد یہ کہ تمہارے بزرگوں نے جو خدا کی کوالٹیز لکھی ہیں, لیکن یہ انہوں نے نہیں, انہوں نے کہا سیدھا کہا کہ وابیوں کا خدا جو ہے وہ اپنے پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے, وابیوں کا خدا جو ہے بدکاری کرتا ہے, وابیوں کا خدا جو ہے وہ پہلوان ہے, اور بڑے بڑے گندے جملے انہوں نے خدا کے بارے میں لکھے. بریلویوں سے جا کے پوچھیں گے تمہارا ابا کیا لکھ کے گیا, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ اس سے مراد اللہ کو نہیں لے رہے تھے, تو پھر کیا اہل حدیثوں کا خدا, دیوبندیوں کا خدا کوئی اور ہے؟ کہتے ہیں نہیں وہ ہے, لیکن یہاں کہنے سے مراد یہ ہے کہ تم جن کوالٹیز کے ساتھ اس خدا کو مانے ہوئے ہو وہ تو یہ ہیں. آئے دار تھلے ہوں, میں نے تو گندہ جملہ بھی نہیں بولا تھا, میں نے صرف کہا تھا کہ بابوں کا خدا اور ہے, کتابوں کا خدا اور, اور اعلی حضرت نے کیا کہا کہ وابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے, وابیوں کا خدا اپنے پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے, وابیوں کا خدا یہ کرتا ہے, اتنے گندے جملے وہ بولنے والے بھی نہیں ہیں. تو اس وقت نہیں اعلی حضرت کو خیال آیا کہ وابیوں کا خدا اور بریلویوں کا خدا ایک ہے؟ وہ کہتا نہیں, گویا کہ آئے صدقے میں نے چیلنج کیا ہے کہ اگر اصول اور موالی آپ ایک جگہ لکھیں میری کوئی ایک بات بھی قابل گرفت نہیں ہوگی, کیونکہ اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں ان کے سارے بزرگ وہ ساری باتیں کر کے گئے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے دنیا میں چینج نہیں آئی, میری وجہ سے دنیا میں چینج آئی ہے, اس لیے آپ دیکھیں ان کو کتنے پسو پڑے ہوئے ہیں. وہ تو بیچارے شروع سے ہی بابوں کے مخالف ہیں, میں بابا نہیں, وہ سارے ہیں تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی, وہ شیطان دے آپ بچیا تم بھی بابے دا ہی مخالف ہے, اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ابتدا عشق ہے ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. میں کہا جڑا وڈے بابے دا منکر جے وہ شیطان کے آج کل ساڈے بابے دا منکر ہے, وہ کون ہے؟ اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا نہیں بکے گا. وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے, میں کیا بیٹھا برف والے کارخانے سے بہت باہر نکل رہے ہیں, نبی پاک نے کہتا چ پتھر کھاتے ماما تم باہر گیا والے بولتے نہیں نکلنا, میرے پیو نے پتھر کھانے میں اور تیرے کو چنگا کے بابا کھا دے مریض بھی سینا. کمال والی بات ہے جناب, ایسے ہی بک بکڑا شروع کیا, باہر نکل بہت کمال ہے, تو اسلام کا کام نہیں کرنا, صحیح دین پھلا پھر ہے. چند لوگ آوارا ذہن کے ان کی تسکین کا سبب ہو, اور تیر تو پہلو بھی ایک ذکر میں لائق آیا سی جسائی ان مکا چڑیا رہنا تو بھی نہیں. کمال والی گل ہے, تو کرے گا کی وہ ابا لبیا کرو, جہاں دن تھی لب جانا تین مسئلہ حل ہو جانا, تین ابا ہی نہیں لبن ڈے. اور پھر مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ آپ, ایک اور مولوی کی ویڈیو آئی, اس نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی امام بخاری امام مسلم بھی تو بابے تھے. مجھے بتائیں کیا میں امام بخاری امام مسلم کو بابا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ جب میں چشتی رسول اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ امام بخاری نے چشتی رسول اللہ پڑھایا. کہاں کی بات کو آپ کہاں جوڑ رہے ہیں؟ یا اشری تھانوی رسول اللہ کی بات آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام مسلم نے یہ کلمہ پڑھوایا یا انڈورس کیا؟ نہیں, امام بخاری امام مسلم تو ہمارے وہ امام ہیں جن کی کتابیں ہم نے عزت سے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہیں, وہ خود دنیا میں ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان کی کتنی عزت کرتے. ان بابوں کے پیچھے تو اپنے بابوں کو نہ چھپائیں, جس طرح ناسبی جو ہے وہ حضرت عثمان اور عمر بن عبد العزیز کے پیچھے بنو امیہ کو چھپا لیتے ہیں. بھائی حضرت عثمان اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, ان کی تو کیا شان ہے. اسی طریقے سے امام بخاری امام مسلم, ان کی تو کیا شان ہے. اور مجھے تو زیادہ افسوس ہوا غامدی صاحب کے بارے میں, یار ایک پڑھا لکھا بندہ, وہ مجھے جانتے بھی ہیں, ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, میرے بارے میں ہی سوال ہوا نام لیے بغیر. ظاہر یہ تو ایک اشاری ہوتی ہے نا کہ آپ جوڈیشری کی لینگویج میں بچ جاتے ہیں کہ جی آج کل کچھ لوگ آئے ہیں ان سے سوال وہ ہو رہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے اور وہ سارے بزرگان دین کی. تو غامدی صاحب نے کہا کہ یہ حدیث کی کتابیں بھی تو ان بابوں نے لکھی ہیں, پہلے تو بابے ہوتے ہیں کتابیں تو بعد میں آتی ہیں. سرکار میں نے کب ان بابوں کا ذکر کیا ہے؟ یہ تو امام ہے. یعنی آپ ان کو ان کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ہم تو ان بابوں کی بات کرتے ہیں جن کے ایمان کے بارے میں بھی خود غامدی صاحب کہتے ہیں اپنی باتوں سے ان کی جھلکتا ہے کہ وہ تو ان کے ایمان کے بارے میں بھی مشکوک ہے، صوفیاء کے بارے میں. تو آپ یہ ہمیں کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ ان کی بات تو نہیں ہم کر رہے. اور پھر اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی انجینئر صاحب بزرگوں کو نہیں مانتے. سرکار ہم آپ کے بزرگوں کو نہیں مانتے، نہیں وہ تو پرانے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ پرانے ہیں ہی نہیں ہیں، وہ درمیانے ہیں. آپ جتنے بھی بزرگ لائیں گے وہ درمیانے ہیں، اور بعض تو بالکل نئے ہیں. چودہویں صدی کے علماء دیوبند اور بریلوی علماء، یہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ یا امام غزالی آٹھ سے سات آٹھ سو سال پہلے ہوئے، وہ پرانے کیسے ہو گئے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی آٹھ سو سال پہلے، یہ پرانے کیسے ہو گئے؟ یہ درمیانے ہیں. پرانے تو وہ ہوں گے جو صحابہ تابعین ہوں گے، پہلے تین سو سال کے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے، یعنی کہ آپ کے بزرگان دین. ہمارے تو وہ ہیں جن کی تعریف حضور نے کی ہے، اور حدیث کی ساری کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئی ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. تو کتنی آپ زیادتی کرتے ہیں جب ہمیں اس طریقے سے آپ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم پرانے بزرگوں کی بات نہیں کر رہے، درمیانوں کی کر رہے ہیں. وہ تو آج سے پانچ سو سال بعد میں بھی پرانا ہو جاؤں گا آپ کی نظر میں، تو پھر کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں. یہ علم کی دنیا میرے بھائی، جذباتی باتیں نہ کریں، علمی بات کریں. ہمارے بابا جان تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، اور ان کے ساتھ جتنے مخلص ہیں وہ سارے ہمارے بابے ہیں، سارے ہمارے امام ہیں، سارے ہمارے بزرگ ہیں. اور جو ان کے ساتھ غداری کر کے گئے ہیں ان کو ہم کیسے مان لیں میرے بھائی؟ رسول اللہ کے ساتھ غداری جنہوں نے حضور کے دور میں کی، حضور کی وفات کے بعد کی، انہیں صحابہ نے نہیں چھوڑا تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ منکرین زکات رسول اللہ کے غداری ثابت ہوئے نا، ایمان تو لائے تھے نا اللہ کے نبی کے اوپر، لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے قتال کیا ان کے خلاف. کیوں قتال کیا؟ کہ نبی کے غدار ہو گئے. تو آپ کے بزرگ بھی خالی کلمہ گو ہو کے جی بڑی خدمات نے، اور چھڑ دو خدمات. سب زیادہ خدمات ہے پھر گوریاں دی نے، جنہوں نے پرنٹنگ پریس دیے کہ آج قرآن بخاری مسلم ہے. ورنہ آج پرنٹنگ پریس نہ ہونا ہر مسلمان قرآن بھی خرید نہیں سکتا تھا، اگر کاتب کے لکھنے پہ ہوتا جتنے مسلمان ہیں. ذرا یہ آپ کو ڈیڑھ ارب قرآن لکھنے پڑ جائے نا، ہزاروں سال چاہیے اور لاکھوں کاتبین چاہیے، ذرا کیلکولیشن کریں. تو یہ اجمیر شریف والوں نے بنایا ہے، بغداد شریف والوں نے پرنٹنگ پریس بنایا ہے، بزرگوں کی بڑی خدمات نے، پھر گوریاں کی بھی خدمات نے. نہیں وہ خدمات تو ہیں ان کی، لیکن نا وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، بخاری مسلم میں ہے. تو بس سرکار تو اڑے بزرگوں کے بارے بھی ساڈا ہی عقیدہ ہے جی، نوے لاکھ نو کلمہ پڑھایا جی، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. سیدھی سی بات ہے بھائی، جو فارمولا آپ اپنے اوپر فٹ کیے ہوئے ہیں وہی دوسرے کے لیے بھی رکھے نا، ٹھیک ہے؟ ساڈا کتا کتا تہاڈا کتا ٹومی خدا دا نا جی بابے نال جوڑ لئیے انہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ کیڑا اصول ہے بھائی اللہ دے بندے ہو. تو جتنا آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں نا، اتنا ہی ہم آپ کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ہاں بلکہ اس سے زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو دوسروں کے بزرگوں کو اسلام سے باہر نکالے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کے بزرگوں کو بھی اور آپ کے مخالفین کے بزرگوں کو بھی اختلاف کے باوجود چندے انہیں دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، ان کی تکفیر نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ ہمیں جب یہ گالی آپ دیتے ہیں نا کہ یہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا یہ کہتا ہے، تو بھائی میں نے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ آپ لوگ خود کرتے رہے ہیں. ہم تو الحمدللہ اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کے لیے نکلے ہیں. ہاں انہوں نے صرف مخالفین کی گستاخانہ عبارتیں نکالی تھی، ہم نے آپ کی بھی نکالی ہیں. تو ہم تو اعلی حضرت کے ٹریک کے اوپر ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بالکل ایک تلوار کے ساتھ یا ایک قلم کے ساتھ یا زبان کی نوک کے ساتھ سب کو ہانکا ہے الحمدللہ. اولیاء کرام کی زیارات پر فاتحہ کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، فاتحہ نہ پڑھیں آپ، وہاں جا کے دعا کریں اللہ یہ جو اولیاء اللہ میں سے یہاں پہ جو ولی دفن ہے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، جو انہوں نے چھپ کے کیے، جو لوگوں کے سامنے کیے، وہ معاف کر دے, اے اللہ اس ولی اللہ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. جاؤ کرو دعاواں, تھوڑا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گے. سی قبروں پہ جانے کا حکم ہے, مزاروں پہ نہیں جو رسول اللہ کی نافرمانی پہ بنائے گئے. مزاروں پہ جانا ہے پھر اس طریقے سے جائیں تاکہ لوگوں کا دماغ کھلے. پھر وہاں آپ کہیں کہ اے اللہ جو ان کی قبر پہ یہ مزار بنا ہے اور تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ قبروں پہ عمارتیں مت بنانا, اے اللہ اگر یہ بابا خود بنوا کے گیا تو اللہ اس کے اس حرام کام کو معاف کر, اگر اس کے پچھلوں نے بنوا کے اسے مصیبت میں ڈالا تو یا اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور یہ مزار توڑیں. بیان کریں, حدیثیں بیان کریں نا, کہانیاں کرانیاں چھڑو. سردی کی وجہ سے ٹوپی یا موزوں پر مسا تو جائز ہے, مگر نزلہ زکام کے خدشے کی وجہ سے منہ پر مسا کیا جا سکتا ہے؟ اتنا بھی نہ ناگے توڑ جاؤ. ہاں کیا جا سکتا ہے لیکن وہ پانی کے ساتھ نہیں, وہ آپ تیمم کریں گے. اس سے بھی آگے, بہت آگے آپ کو لے گئے ہم. مٹی کے ساتھ تیمم کریں اور پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس لیول پہ ہیں. آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ نماز وتر اگر کسی وجہ سے نماز عشاء تہجد کے بعد رہ جائے تو اسے نماز فجر کی سنت کے بعد فرض سے پہلے پڑھ جائے. برائم مہربانی اس کی سنت بتا دیں. اس کی سنت بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جس وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اس وقت آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں, اس کے لیے سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ جی اگر صبح فجر کے بعد 10 دفعہ دروشی پڑھنا رہ گیا تو زہر کے بعد پڑھ لیں, تو بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ کن اوقات میں نماز پڑھنا من ہے, اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے. وہ تین اوقات ہیں, بخاری مسلم میں آیا, سورج نکلتے وقت, جب وہ ٹکیا زرد سی باہر آ رہی ہو, جب پوری باہر آ جائے وہ 5-7 منٹ جو ہوتے ہیں, اور جب سینٹر میں آ جائے 10 بائی کبرا, زہر کا وقت داخل ہونے سے 5 منٹ پہلے اور غروب آفتاب سے 5 منٹ پہلے. یہ تین اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے. اس کے علاوہ کسی بھی وقت کوئی بھی نماز پڑھی جائے, ویسے تو المستدرک الحاکم میں جامعہ ترمذی میں موجود ہے, بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا کہ قریب ہے تم میں سے کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے. تو آپ نے پوچھا یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں سنت وہ رہ گئی تھی, میں نے وہ ادا کی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی. اسے حدیث تقریری کہتے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ فجر کے بعد بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. لے جی ثبوت بھی ہو گیا. اور وہ تو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد میں, سنن نسائی میں, کہ جو شخص بھول جائے یا رات کو سویا رہ جائے تو جس وقت اسے یاد ہے اس وقت وتر کی نماز پڑھ لے. اور ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے جس وقت اسے یاد آ جائے اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے. جو 8 بار کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے وہ فجر کی, حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی اس کے باوجود سورج نکل آیا, ٹھیک ہے, وہ خود بھی سوئے رہ گئے, نماز بھی قضا ہو گئی. اور جب سورج بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور آپ نے بلند حالت میں پھر اذان دلوا کے نماز پڑھی اور پھر آپ نے وہ قرآن کی آیت تلاوت کی, وہ اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے جب اسے یاد آئے یا اس کی آنکھ کھلے وہ نماز پڑھ لے, اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے. یورپ میں زیادہ تر مساجد قانونی طور پر کسی پراپرٹی پر ہوتی ہے. اگر وہ کسی مسلمان کو اندر داخل ہونے اور باجواد نماز ادا کرنے سے روکیں تو اسے شرعی حکم کیا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا جی, کیسے روک سکتا ہے؟ یہ کام سبز پگڑی والے اسلامی بھائی کرتے ہیں, تو اسلامی بھائیوں کو ڈاؤ تو جا کے اتنے شکایت کرو نہ دی کہ انہوں نے جناب پبلک پلیس کے اوپر آپ جانے سے کسی کو نہیں روک سکتے. جب ایک بندہ مسلمان ہے وہ جا سکتا ہے. آپ مسلمان ہیں نا, آپ کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ویزا موجود ہے تو آپ حرمین میں بھی جا سکتے ہیں, دنیا کی ہر مسجد میں جا سکتے ہیں. تو یا آپ وہاں شکایت کریں, یہ آپ کا شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ قانونی مسئلہ ہے, اس کو قانونی طریقے سے کریں. بڑے بڑے لوگوں کا عشق رسول فارغ ہو جاتا ہے جب آپ یہ قانونی چارہ جوئی کریں گے نا, تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ نے سب بابوں کی نفی کی ہے جو فرقہ واریت کے ٹھیکیدار ہیں, کیا آپ کو کوئی ان کی طرف سے پیشکش ہوئی ہے یا تھریٹ ہوئی ہے؟ تو یار یہ سوال ہی مطلب ضرورت ہی نہیں کرنے کی. پیشکش ہو یا تھریٹ ہو اس کا میرے سے کیا لینا دینا, یا مجھے اس سے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس شخص کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے اپنی ذاتی زندگی میں کن تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, اس کو پبلکلی بیان کرنے سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی. ایٹ لیسٹ میرے اینڈ پہ تو یہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہم تو بھائی دلیری سے اس دعوت کے لیے کھڑے ہیں, ہم کسی سے کوئی ہمدردی کی بھیک نہیں مانگنا چاہتے نہ کسی کے آگے رونا چاہتے ہیں. یہ تینوں مرڈر اٹمپٹس جب تک پبلکلی عام نہیں ہوئی ہیں میں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا. اور آپ دیکھیں یہاں لوگوں کے اوپر مرڈر اٹمپٹ ہوتی ہے نا پٹ سے اپر ڈال کے بیٹھ دیتے ہیں اسی دن. میں نے اتوار کے آنے کا انتظار کیا کہ ٹھیک ہے اتوار آئے گی پھر دیکھیں گے کو ریکارڈنگ کروا دیں گے. اور ابھی تیسری اٹمپٹ کے اوپر تو میں نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ چوتھے مہمان کو ہم جو انٹرٹین کریں گے اس کی ویڈیو بھی نہیں بنائیں گے. ضرورت ہی کوئی نہیں ہے نا, چھوڑو پڑے, دین کے اوپر توجہ دیں. ریلوی حضرات کا کہنا ہے کہ ملتان میں گرمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں شمس تبریز نے بوٹی یار شرارت کر کے سوال بھیج دینے, میرے کو گلاں سن کے منو ہی بھیج رہے ہیں. تو علی بھائی ہمارے شاید جیکب آباد میں کس بزرگ نے بوڈی پکائی تھی یہ تو مجھے تو نہیں پتا کہ کس بزرگ نے پکائی ہے. بزرگ بھی سارے انہی جگہوں پہ بوٹیاں پکاتے ہیں جہاں پہ آلریڈی گرمی ہے. کوئی مری جا کے کوئی بزرگ یا کوئی گلگت یا ناران کوئی بزرگ جائے نا ٹھیک ہے, تو کوئی گلیشیئر پگھلن اور کوئی پانی کی کمی بھی پوری ہوئے. اسلام آباد میں واٹر ٹیبل جو ہے وہ 150 فٹ سے اب 400 فٹ پہ جا چکا ہے. تو کوئی مہربانی کرنی ہے تو علی کرو, کہانی ہے سب چھوڑ دیں. کیا ماں کی ناراضگی سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کی ناراضگی سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا؟ اگر اللہ کی ناراضگی سے آپ کے عمل قبول ہو رہے ہیں تو ماں تو شاہی کوئی نہیں. ماں کو یہاں سب کانٹیننٹ میں خدا بنایا ہوا ہے انہوں نے. گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا, لکھا ہونا چاہیے ھذا من فضل ربی. قرآن نے تو ہمیں نہیں کہا کہ آپ نے یہ لکھنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ ان کا ساتھی خواب و فرشتہ تھا جن تھا یا کوئی صحابی تھا, جب وہ تخت بلقیس لے آیا تو سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا فیض ہے یا میرے شاگرد کی جے, نہیں, کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی. باقی ماں باپ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے, وہ تو ایک الگ سے گناہ ہے. قرآن میں چار جگہ پہ توحید کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے, تو آؤٹ آف کوشچن ہے. لیکن سورہ لقمان میں آیا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھاریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے پھر ان کا حکم نہیں ماننا. شریک ٹھہرانے سے مراد صرف کفر نہیں ہے, اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا شرک ہے. افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ نے منع کیا ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا جب میرے خلاف ابھارے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی اس کے راوی ہیں, کہ ایک سفر کے دوران ایک انصاری کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا, اس کو اپنے ساتھیوں پہ غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ آگ کا ایک بڑا الاؤ جلاؤ. جب وہ الاؤ بھڑک اٹھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, تم اس آگ میں کودو میں تمہیں حکم دیتا ہوں. اب وہ مقلد تو نہیں تھے نا, انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے اور تو ہمیں دوبارہ سے اسی آگ میں پھینک رہا ہے, ہم تیرا یہ حکم نہیں مانیں گے. اگرچہ تو ہمارا امیر ہے تو غلط حکم دے رہا ہے. واپسی پہ نبی علیہ السلام کو جب شکایت ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا حکم مان لیتے نا تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. پھر حضور نے ساتھ ہی فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں, اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اور یہ لوگ اتنے بھولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی امی نے منع کیا ابھی داڑھی نہیں رکھنی, امی کیڑی شاعب ہے, میں دودھ نہیں بخشاں گی, وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا, تم تو اپنے چکروں میں تھے, اللہ نے اولاد دے دی. اب اس اولاد کے اوپر یہ یعنی احسان ٹھہرا رہے ہو کہ اللہ کا احسان اپنے متھے مارا ہوا ہے تم لوگوں نے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ اللہ نے کہا کہ تیری ماں نے تجھے تکلیف سے اٹھایا ہے اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے, اللہ نے یہ احسانات کیے ہیں کہ اولاد کی پرورش کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا, اور پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے دعا بھی کرو رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, ان کے سامنے اف تک نہ کہو. اللہ نے تمہیں حق دیا تھا, ورنہ تو ماں باپ کے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو آج گورے کر رہے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز میں جا کے ان کو جمع کرواتے. ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ اپنے ماں باپ کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اور اللہ کے خلاف ماں باپ کھڑے ہو جائیں نہیں, لیکن اگر وہ کھڑے ہو حکم نہیں ماننا. لیکن دنیا میں سورہ لقمان میں آیا کہ وہ شرک کرتے ہیں تو معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے, علاج کروانا ہے, نان و نفقہ پورا کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ان کا کوئی حکم نہیں ماننا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو. عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ماں اپنے بچے کا حصہ وغیرہ کھا سکتی ہے یا استعمال کر سکتی ہے کسی بھی چیز کا؟ ابھی جنرل سوال ہے نا, مجھے اسپیسیفکلی آپ ہوتا تو اس کو جنرل سمجھیں کہ وراثت جو ہے وہ تو تقسیم ہونی ہے, وہ ماں نہیں, یعنی اگر باپ آپ کا مر گیا تو جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ کو ملنا ہے, وہ ماں نہیں کھا سکتی. اور ماں کے مرنے کے بعد آپ کو حصہ ملنا ہے, ماں باپ اپنی اولاد کو آگ بھی نہیں کر سکتے الا یہ کہ اولاد کافر ہو جائے یا اولاد ماں باپ میں سے کسی کو قتل کر دے, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا, مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. اور ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. وراثت کے تفصیلی احکامات میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے, اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو فرقوں کے لوگ بہت باتوں کو برا نہیں مانتے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائی گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے, یہ ان گناہوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کو چیزیں قرآن و سنت کے دلائل میں کلیئر نہ ہو کہ یار یہ بات ٹھیک ہے یا غلط. تو قرآن میں تو آیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جب تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. یہ نہیں ہے کہ جو بات مجھے اچھی لگ رہی ہے چاہے وہ اللہ کو بھی اچھی نہ لگے تو میں اسے ٹھیک سمجھ لوں. مثلا جو سیکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر دو مرد و عورت بغیر نکاح کی بائنڈنگ کے منہ کالا کر لیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے زبردستی تو نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کی, اپنی مرضی سے انہوں نے ایک جنسی ضرورت پوری کی ہے. ہاں جی ہوں تو دس نا, تیرے دل سے کھٹکتا ہے ان کے دل میں تو نہیں کھٹک رہا, تو تو کیا کہے گا کہ نہیں چاہے زنا بالرضا ہو یا بالجبر ہو, چونکہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے, چاہے مجھے اچھا لگے یا برا لگے میں نے اس کو نہیں ایکسپٹ کرنا. یہی کہیں گے نا آپ, تو تیرا دل کیا ہے میرے بھائی؟ وہ تو ہندو کہتے ہیں ہم جاتے ہیں مندر میں تو ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے, کرسچنز کہتے ہیں جب وہ کلیسے کی گھنٹی بجتی ہے تو ایک بڑا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے پھر جو جدھر ہے وہ لگا رہے, نہیں یہ علم کی دنیا ہے. تو یہ جو آیا نا صحیح مسلم کی حدیث, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا, یہ ان معاملات میں جو معاملات امبیگوس ہو جائے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں وہ بالکل واضح, ورنہ تو ہر فرقے کو اپنا بابا اچھا لگتا ہے. مجھے بتائیں اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے, ایمانداری سے بتائیں آپ بھی قادیانی ہوتے کہ نہیں, اور میں آپ کو اس وقت روتا پیٹتا کہ یار ختم نبوت کا یہ عقیدہ انہوں نے ڈھکوسلے کے طور پہ اس کی غلط تعویل کی, یہ ایسے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میرا تو دل اس پہ مطمئن ہے, تو میں آپ سے کیا کہتا ہوں یار دل کو چھوڑو علمی بات کرو. یہ دل مطمئن جو ہوتا ہے نا, وجدان, میرے دل کی کیفیت. سرکار جو لوگ آبدہ پروین کی قوالیوں کے اوپر ناچ رہے ہیں نا ان کا دل بھی اس میں سکون پکڑتا ہے, جن کو نصرت فتح علی کی قوالی کے اوپر وجد آتا ہے نا وہاں بھی ان کو روحانی سکون مل رہا ہوتا ہے. ہاں اور جو مائیکل جیکسن کے گانوں کے اوپر ہاں جی ٹریفک بھی بلاک ہو جاتی تھی ان کو بھی وہاں سکون مل رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ کرائٹیریا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں. تو بس آپ کو جواب مل گیا. جن لوگوں کو جنات کا مسئلہ ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ فوتگی یا پیدائش والے گھر نہیں جا سکتے, بڑا گوشت نہیں کھا سکتے, ایسا کرنے سے وہ اثر بھی نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے آپ عمل کر لیں اس کے اوپر, یہ تو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ بتا سکتا ہے کہ وہ اب جن کس قسم کا اٹیچ ہوا ہوا ہے. باقی یہ توہمات ہیں جو آپ نے لکھا ہے بلی رونے سے یا کوا, اگر یہ تو میں نے اس کے اوپر کئی بار ویڈیو ریکارڈ کرائی, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. باقی چاند گرین کے ساتھ یا یہ میت والے گھر عورت نے نہیں جانا, جنات کے ساتھ اسے نہیں جوڑتے, وہ کہتے ہیں ویسے نحست ہوتی ہے, تو وہ غلط ہے, کوئی ایسی نحست نہیں ہوتی. ہماری فیلڈ پروگرامنگ کی ہے تو ہم جو ایپس یا گیمز وغیرہ بناتے ہیں اس پر کیا کوئی فتویٰ ہے؟ کوئی اسلامک ایپ کو نہیں بنا سکتا, بنائیں نہیں اسلامک ایپ, بنائیں آپ اس میں صحیح تعلیمات دکھائیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ابھی تو مدنی چینل کے اوپر بھی وہ کارٹونوں کی شکل میں باقاعدہ پوری پوری وہ سلوگنز لانچ کر رہے ہیں. ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ جو حکومت بل لیٹ ہونے پر فیس, جو لیٹ فیس لیتے ہیں یہ سود ہے, تو کیا اسکول اور تعلیمی اداروں میں جو فائن ہوتا ہے غلط ہے جی, فائن نہیں ہونا چاہیے. فائن اسلام میں نہیں ہے, فائنینشیل پلنٹی آپ اسلام میں کسی کو ڈال نہیں سکتے, یہ سود ہے, پیسے کے بدلے پیسہ لے رہے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں جس نے آپ سے قرضہ اٹھایا جب وہ قرضہ لیٹ کرتا ہے تو آپ اس سے پیسے جب لیتے ہیں تو یہ آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے پیسے کے بدلے پیسہ لے رہے ہیں نا, چاہے وہ بل کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں. تو ایسے ہونا نہیں چاہیے. آپ اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ایڈوانس بل لے لیے جائیں. جس طرح آپ کو پتا ہے یورپ امریکہ میں تو سسٹم آ چکا ہے, یہاں بھی کہہ رہے تھے جس طرح آپ ایزی لوڈ کروا لیتے ہیں نا اپنے موبائل کا اور جیسے ہی پیکج ختم ہوتا ہے ختم, تو وہ آپ کے بجلی کے میٹرز میں بھی لوڈ ہو جائے کرے گا. جیسے ہی آپ نے اتنی بجلی استعمال کر لی تو بجلی آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی. تو یہ کر لیں بجائے کہ آپ لوگوں کو مجبوری میں, بعض اوقات لوگوں کو بل نہیں ملتا, بعض اوقات میٹر خراب ہوتا ہے اور لوگ بھی بڑے خوش ہو کے جی میٹر ہمارا رکا ہوا ہے وہ کہتے ہیں, لیکن وہ آ کے ٹھوک جاتے ہیں بل, وہ صحیح ٹھوکتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کا میٹر رکا ہوا ہے تو آپ نے ادارے کو اطلاع کرنا ہے کہ میرا میٹر چینج کرو, ادروائز مجھے بل نہ ڈالنا. لوگ خوش ہوئے ہوتے ہیں, بعد میں جب اکٹھا بل پڑتا ہے تو کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. زیادتی آپ نے خود اپنے ساتھ کی ہے نا. تو اس طریقے سے فائن کے علاوہ بھی اور ذریعے ہیں جس سے اس معاملے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. علامہ شامی کا پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنا, اس پر بریلوی دیوبندی کیوں خاموش ہے؟ خاموش لیکن میں بتاؤں سارے خاموش نہیں ہیں. اب غلام رسول سعیدی صاحب نے تو شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان مر جانا گوارا کرے گا لیکن یہ کام گوارا نہیں کرے گا. میری تو ویڈیو ہے, میں نے تو وہ کٹر ٹھیٹ حنفی جو مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے تینوں نکاح پڑھائے ہیں ان کو میں نے یہی تو کہا تھا, تم کہتے ہو میں کٹر حنفی ہوں, تو تمہارے تو حنفیوں کے فتوے یہ ہیں کہ پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھی جائے نعوذ باللہ تعویذ کے طور پہ, تو تمہارے بابے تو یہ لکھ کے گئے ہیں. خاموش اس لیے ہیں کہ یہ اگر اپنے بابوں کو غلط کہتے ہیں نا تو انجینئر صاحب صحیح ہو جائیں گے کہ بابوں نے کام ڈالا ہوا ہے, اور اگر انہیں صحیح کہتے ہیں تو اپنی عوام لتر مارے گی کہ یار کیسے بیوقوف تھے. تو آخری حل کیا ہے؟ خاموشی. لیکن دنیا میں ان کی مکاری چل جائے گی, وہ بھی کسی حد تک. میری ویڈیوز کی برکت سے دنیا کا بھی مزہ میں نے ان کا خراب کر دیا. یقین کریں دنیا میں جو مزہ لے رہے تھے وہ بھی خراب کر دیا. آخرت تو تدی بچ دے, دنیا کا مزہ بھی خراب ہو گیا ہے. تسی دیکھو کہ جن بزرگوں نے تسی اتنے احترام کے ساتھ آپ لوگ نام لیتے تھے اب ان کی میمز بن رہی ہیں. یہ جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں, یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناوٹ. میں نے کہا ہے, خود کیے نا. اور اس سے بڑھ کر ہمارے ابا اجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر, کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے. دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے, وہ تو کہانیاں کروائیں گے. اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصباح صاحب حافظہ اللہ تعالی, جن کو تیسرا سال شروع ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جدہ اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہے, بابے تو شاید کچھ نہیں, پوچھ اقبال سے وہ کیا کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. تجھے نہیں سمجھ آئی, تیری عقل کا فطور ہے. اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہیں. ہمارے تو علماء جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھو میں بھی ایتھے ان بدشا ربی کلا شدید. ہم نے تو پہلے دن کہا تھا, دیکھے نا جی کئی کلپ آتے ہیں, میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا ادھر سے بولے گا, میں ادھر سے بولوں گا ادھر سے, مزہ تو نہ ہوا. ہم نے تو کہا کہ تنام نہ سامنا کرو, نہ سامنے آؤ نا. یہ کیا ہوا, میں ادھر سے بولوں گا وہ ادھر سے بولے گا ادھر سے, نہیں مزہ تو تا ہے. کیمرے لگا لو بھائی, لائیو چلے, کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا, پھر بات کر لیتے. جو اتنا سچا ہے اس کو کہے کا ڈارو آدر. اب دیکھو نا جی میں سچا ہوں, بچیاں نو پتا ہے میں سیال کوٹو کل ہی گڈی چلا گیا ہوں, ڈر کا ہوا میرے سے جی. ٹھیک, ہم تو یہی کہیں گے ٹھیک ہے مالک, جو اسی کر سکنے ہیں تیری توفیق نہ کرن رہے ہیں. باقی بایزید بھی تیرا, جنید بھی تیرا, غوث عبد القادر بھی تیرا, علی بن عثمان حجویری بھی تیرا. اب لڑائی تو تجھ سے ہے, دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے یہ لڑائی. جیلم کل آ رہے ہیں, جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے, اندازہ کریں وہ توفیق کدھر گئی. ویسے تو کہتے ہیں کہ صوفیا وہ ہیں جو ہندوؤں کے لیے بھی چادریں بچھاتے تھے, اور جب میری باری آئی ہے اسی صوفی کو دیکھیں تو سڑ تو مر. اصل میں ایشو بڑا نا کیمرے کا بھی, آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے, اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے, اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے, تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا, تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے, تو سڑ تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا پہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا اپنے کمرے چی بیٹھے بیٹھے کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا, جس نے کیڑے نکال, اور یہ کوئی پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں ایسے پہلے جو کیڑے نکال نکال کے چلے گئے, لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں, کیڑے والے کسی نے نہیں جانتا کوئی, ہاں جی آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں, کئی کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں, ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے, اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے, کچھ بھی نہیں ہونا, اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں, لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو, میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے بہت, میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا, کوئی نہ بحث میری عادت ہے نہ میرے کو بحث ملی, تو کس بندے کی وکالت کر رہے ہیں, کیا اس کا علم کیا اس کا معاملہ ہے, اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں, یار میں نے مر جانا ہے تو نے زندہ رہنا ہے, تیرے سارے بزرگ زندہ رہے, ان کے جو نام زندہ تھے وہ بھی میرے ہاتھوں میری ویڈیوز کی برکت سے مر گئے, تو شاہی کوئی نہیں ہے, میں نے کب کہا کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ چیز اب ختم نہیں ہونی, یہ ذہن میں رکھیے گا, ہاں ڈاکٹر سرار صاحب دنیا سے چلے گئے ویڈیوز میں زندہ ہیں, مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے ویڈیوز میں زندہ ہیں, اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں, ہاں دنیا میں جہاں کہیں اسلام پہ بات ہوتی ہے نا تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں مر جانا, اچھا میں مر گیا تو کیا ختم ہو جائے, جہاں میں ڈیمیج کرتا ہے تھوڑے فرقے نو ختم ہو جانا, یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے, ہم تو ان کے ادنا صفائی ہیں, یہ تو جاری رہے گا ان شاء اللہ تعالی, تو گالیاں دینا اس طرح کرنا بھی علمی رد کرو, آؤ بات کرو, میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں, ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے, میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر, بتائیں میری غلطی کیا ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی, ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے, ٹھیک ہے جی, تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے, انہوں نے کہا جی دو اللہ والے ملے ہیں, کہانیاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی, یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات, فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا, کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے, اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا, تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے, 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا, کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, اثر پڑ کے پھر آئے وہی سوال, میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے مغرب پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال, کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے بار بار نہ ہو میرے کا, میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا, جی تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ, کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی, کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا, پھر کون سی آئے گی حدیدہ, پھر کون سی آئے گی عدن, پھر کون سی آئے گی, میرے والد صاحب نے کہا جدہ, تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی, تذکرہ غوثیہ, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی, بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا, وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ, کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا, تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے, تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آ گئی, تو جدہ پہنچ بھی گئے, حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا, تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے واقعی جدے پہنچ چکے تھے, سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے, اللہ سے ڈر جائیں, اور میرا معصومانہ سوال ہے آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے, تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے، اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے، شارک مچھلی تیر سکتی ہے، تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے ہو نا داڑ تلے ہوں. ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا، اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے. تواڈے بابے دا بھی ڈیڑھ گھنٹے سے سانس روکیے، چاہے غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، تین منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، عام آدمی مر جائے گا. اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے، اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے، وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. سارا دا عمرہ، سارا دا آج فارغ ہو گیا، کیونکہ یہ لم لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. او بابا جل ہی نکلے تھا، ہاں جڑا میں کہنا تھوڑے بابے نو نہ نماز دا پتا نہ آج روزے دا پتا، او بابا ایڈا جالی سی، اس کو چاہیے تھا یہ لم لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھائی میکات شروع ہو گیا ہے، احرام باندھ لو. اس نے ڈریس سب کو جدے بجا دیا، سارے ہوتے دم واجب کرا چڑا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. آئے اور دار تھلے، یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا، لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لعنت اللہ سارے ہوتے دم واجب کرواتا ہوں نے، کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم لم تو گزر چکا ہے، جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام، اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے اللہ قربان. وہ تو بابا دے الٹا مصیبت پہ گئی. کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر، ٹیکنیکل غلطی. اور اس سے یہ پتا چلا کہ بابے کو حج کے مسائل نہیں پتا تھے، ورنہ وہ پہلے یلم لم روکتا اس کے بعد جدے جاتا. یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویز سے نماز بھی نہیں آتی، ترجمہ تو چھڑ دو، کو پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ حالت ہے ان کی. اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف، بنو سلمہ چوراہے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو. ان کا یا رسول اللہ گاؤں ایریا سے آتے ہیں، ظاہر ہے گاؤں ایریا سے آنے میں تردد ہے، نماز میں پہنچتے ہوئے ایک اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، بعض کا جماعت بھی رہ جاتی ہوگی یا لیٹ پہنچتے ہوں گے، تو ہم نے سوچا کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو تمہارے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی، مشکات میں بھی موجود ہے. یہ ہے سر کتابوں کا پیغمبر. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہے وہ اڑ کے پہنچ جایا کریں گے مکہ مدینہ نمازیں پڑھنے، تو اڑ کے آ جایا کرو، مدینہ شریف کو شفٹ ہو رہے ہو، اتو اڑ ہوتے تھے، لینڈ کرو، اس زمانے پہ کوئی نہیں سی اڑتا. اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث، کتب، ابدال، کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو سرکار بنو سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاک جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی، وہ تو بےچارے مدینہ شریف شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے، ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو. ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ، یا وہ سوچ لے گا اگر اڑ کے آ سکتے تو بےچارے یہ کام نہ کرتے. اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب یہ بعد میں ساری کہانی ہے. انجن روک دیتا جی، انجن بڑھایا بھی ہے کسی نے؟ روکنے نہیں رہے ہو نہ، تہاڈے کول انجن بنیا نہ، تہاڈے کول بحری جہاز بنیا، یہ بابے صرف روکتے ہی رہے ہیں. وہ جی اوپر نگاہ ماری ستوں آسمان تو اتے عرش تے، تھلے نگاہ ماری ستاں زمین کراس، تیل بھی کراس. تیل تو آج سے 200 سال پہلے، مشکل 200 سال پہلے، 1853 میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کنواں پنسلوینیا میں امریکہ میں نکلا. سر ایڈون مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ، اے کرسچن تھے وہ، داڑھی مٹھی پوری کرسچن. تو آڈے کسی بابے کو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. وہ تعبیر نحل والا جو واقعہ ہے، وہ نر اور مادہ کا جو ملاپ کرواتے تھے کھجور کے لیے، وہ آج بھی سلسلہ جاری ہے. نبی علیہ السلام پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو تو انہوں نے اس کو حکم سمجھ لیا، حالانکہ حضور نے مشورتن یہ بات پوچھی تھی. ان کی فصل کم ہو گئی، حضور کے پاس شکایتن ہے یا رسول اللہ وہ ہماری تو فصل نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کو منع تو نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف پوچھا تھا اور ایک مشورہ دیا تھا. ام تم اعلم بھی امری دنیا کم, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. نبی الاسلام کی آپ دیکھیں ایمانداری, اور اس میں مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں, اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو تم اسے لے لیا کرو, جو میں اپنی ذاتی کوئی مشورہ تمہیں دنیا کے کاموں میں دیتا ہوں وہ تمہارا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے, تم اسے فالو کرو. نبی الاسلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانا ہے, آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں. اور یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے اگر اسے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سکھا بھی دیتا, لیکن نبی الاسلام کی ڈیوٹی وہ نہیں تھی, آپ کی ڈیوٹی یہ تھی. تو اگر نبی الاسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ انتم اعلم بامر دنیاکم, نبی الاسلام نے تو نہ کوئی ٹرین کا انجن بنایا نہ کوئی ہوائی جہاز بنایا, اس لیے کہ نبی الاسلام اس کام کے لیے دنیا میں آئے نہیں تھے. وہ تو آپ نے خود کہہ دیا انتم اعلم بامر دنیاکم. اس حدیث کو یہ گستاخی سمجھتے ہیں, لیکن یہ حدیث مسلم شریف کی اوپر تلے چار احادیث یہ عقیدہ کلیئر کر دیتی ہیں. پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, وہ کہانیاں کرا کے ٹر گئے. میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے کہ یہ ایسے ہے بھائی, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو, میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, تم اس کو خود دیکھ لیا کرو. نبی الاسلام تو اتنی احتیاط کریں اور ان کے آپ دعوے سنیں. جی گولڈا شریف وہ جی اسٹیشن اس لیے نہیں بنا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی جگہ تھی, پھر ایک دفعہ پیر میر شاہ صاحب نے نگاہ مار کے انجن روک لیا, انجن چھالا مارتا سی جی پٹری تے انجن, اگے نہیں سی ہوندا. پھر انہوں نے جناب وہاں پہ اسٹیشن بنا دیا سرکار اسٹیشن نے گولڈا شریف کی, وجہ یہ نہیں ہے اسٹیشن بنانے کی, وہ جنکشن ہے, وہاں سے ایک لائن جو ہے وہ ترنول کے راستے اور جنڈ سے ہوتی ہوئی ملتان جاتی ہے, آڑ بھی ملتان ایکسپریس چلتی ہے اس کے اوپر, وہ اس وجہ سے وہاں انہوں نے جنکشن بنایا ہوا ہے. ورنہ کتنے مزار ہیں وہاں پہ کوئی اسٹیشن نہیں بنے ہوئے. اور پھر آپ کے بزرگ صرف انجن روک سکتے ہیں, بنا نہیں سکتے. بنا کے کیا کنٹریبیوشن ہے, ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ کے لیے. آج آپ کو یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گوروں نے بنایا, یہ اجمیر شریفوں نے بنایا, یہ بغداد شریف نے بنایا, تو کیا اب ہم ان گوروں کی بھی عزت کرنا شروع کر دیں؟ ہم ان کی تعریف کریں گے لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانیں گے. تو لہٰذا تسی بھی آدھو 90 لاکھ نو پڑھایا اور چھڑ دو 90 لاکھ, 90 لاکھ تو بادی نہیں سی اس ٹائم, چلو 90 لاکھ بھی ہوئے مان لیا تھوڑا جھوٹ, عقیدے بھی مان لیں. اگر ماننے ہیں تو پھر جن پرنٹنگ پریس کے اوپر بخاری مسلم پرنٹ ہو رہی ہے, ان پرنٹنگ پریس بنانے والوں کو بھی آپ بزرگ مانیں, کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. ہم ان کی اس چیز کو تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کے عقیدے نہیں مانتے. سرکار ہم بھی آپ کے بزرگوں کی اس ایفرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ان کے عقیدے نہیں مانتے, اور آپ خود بھی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے, دیوبندی بریلویوں کے نہیں مانتے, اور اس سے اوپر چلے جائیں سنی شیعہ اور شیعہ سنیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے. ایران میں جن بزرگوں نے شیعت پھیلائی ہے کیا سنی ان کو بزرگ مانتے؟ وہ بھی 1000 سال پرانے ہیں. تو سرکار تسی ہی اپنے بزرگ کتنے لے کے بیٹھے ہو, ایک ہی اسٹیٹس ہے. تو اللہ کے بندوں بات کرتے ہوئے ذرا سوچا کرو کہ آپ کون کون سی بات کر رہے ہو. باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ہماری میمز کیوں بنتی ہیں, انجینئر صاحب مذاق اڑاتے ہیں. یار مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں, جب آپ کہیں گے اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا, ہاں نا. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے, وہ تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ادھر جی. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان ڈیا, اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں جہاں تک نظر جاتی, سونا ہی سونا. بابا جی, بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی, تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم, ہری اوم, ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. میں بھی ہوتے ہی سا. آنا کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کشر مجوب میں لکھا ہے تو ہم مان لیں گے. پھر ساتھ واقعہ سنا رہے ہیں وہ ڈھیلے والا جی, وہ سنجے کے لیے جس ڈھیلے کو ہاتھ لگائے سونا. ہم نے کہا خدا سے ڈر جائیں یار, یہ سٹیٹس تو پروفٹ کو نہیں ملا. قرآن میں آپ سورہ توبہ پڑھیں, پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ پڑھ لیں, آیت نمبر 92. کہ نبی علیہ السلام جب یہ عربی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں, غریب لوگ جن کے پاس غزوہ تبوک میں جانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے, اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دوں اور جانے کا مال و متاع, تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے. تو نبی الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا. نبی الاسلام تو جامع ترمذی میں آتا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان دیا جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے چاہے جو مرضی کرے. اب یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا, اور تمہارے بابے جی اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. پھر پی کے نے آپ کے ساتھ صحیح کیا ہے نا, ہاں جی بابا جی بابا جی. اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی غریبی تو آپ مٹانے کا وقت ہے, $5 ارب رہ گئے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. انڈیا کے پاس $550 ارب ہے, ہمارے پاس $550 GB کا ڈیٹا ہے حکمرانوں کی ویڈیوز کا. یہ ہمارا حال ہے, $100 تو نہیں ہے, ساڑھے کول جی بی کا ڈیٹا موجود ہے. تو اب ضرورت پڑی ہے نا, بزرگ آئے نا میدان عمل میں, یہ قرضہ اتارے نا, بجلی پوری کرے نا. وہ کہتے ہیں جی یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ داتا دربار جا کے مانگو جی, وہ دیں گے, پارڈ بھی دیں گے جی. پھر میں نے ان کی پوری طبیعت صاف کی تھی, خدا کے لیے اس طریقے سے قرضے اترتے جو دربار خود چندوں پہ چل رہے ہیں. آج وہاں پہ نذرانے دینے لوگ بند کر دینا, یہ جو کہہ رہے ہیں جی بابا اتنے لوگوں کو پال رہا ہے, بابا نہیں پال رہا, وہ چندے پال رہے ہیں. آج چندوں پہ پابندی لگے, میں دیکھتا ہوں بابا وہاں پہ لنگر چلا کے کوئی بتائے. آپ کے چندوں سے آپ کا استحصال کرتے ہیں یہ لوگ, اور پھر بزرگی بھی آپ سے ویل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا, کہانیاں ان کی سن لیں. تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو میں نے بارہا انہیں کہا کہ اللہ کے بندوں دین سیکھیں, کبھی بھلانا ہمیں بھی. یہ کیا ہوا, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ, تیری کتابیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے, وہ تو اس کو تو ردی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا, اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھرا ایک جہاں ہوتا ہے, یہ اس کو نہیں پتا, اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے, اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تو تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجدید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کی سستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں, یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت, وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے, اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت, بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جام پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا, کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا حضرت. سرکار کیمرہ میرا ہے, کتابیں میری اور آپ کی سانجھی ہیں, قرآن بخاری مسلم, لوگ بھی آپ کے ہی ہیں, ادھر سے ادھر آئے میں, میرا صرف کیمرہ ہے. کبھی چلا نا لائیو تو پھر میں بھی بتاتا ہوں کہ بازید کیا ہے, تو بھی بتا. اچھا بتانا یہ ہے کہ بازید کون ہے, بتانا تو یہ ہونا چاہیے, قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. تو سرکار پھر ہم نے آپ کی پبلک کو بتا دیا کہ بازید وہ ہے جو کہتا تھا کشف المجوب میں بھی لکھا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں بھی تمہارے بابے فرید الدین اتار نے جسے 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. منگول نہیں قابو آئے، باقی سارے انہوں نے لوگ قابو کیتے، منگول نہیں انہوں نے قابو آئے. اس ٹائم کافر منگول قابو نہیں سے آ رہے، ہوں انجینئر صاحب منگول قابو نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا، کہتے جی اپنے جاہلی نسب پہ فخر کرتا ہے. نہیں میں فخر نہیں کرتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کعبے کو مل گئے پاسواں سنم خانے سے. جب ڈاکٹر اقبال یہ کہہ رہا تھا تو اس کو کیوں نہیں آپ نے کہا کہ تو ان جاہلوں کے نسب کے اوپر فخر کر رہا ہے؟ تو دیکھو یہ منگول تمہارے اوپر کیسے مسلط ہوئے اسلام قبول کر کے. تو دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بایزید بستامی کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. اور وہ ساتھ لکھتے ہیں ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، استغفر اللہ. یہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے، نبی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اللہ ان کے منہ سے نہیں بولتا. یہ اپنے بابے کے بارے میں. اور اس سے بڑھ کر تذکرۃ الاولیاء میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ بایزید بستامی کہا کرتے تھے میں قسمیاں کہتا ہوں. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اچھا وہ پتہ نہیں کچھ جائے لی سارے، کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو بایزید صاحب کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور ساری مخلوقات میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی قیامت کے دن، نعوذ باللہ. اب فرید الدین عطار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، وہ نیچے نا اپنے بابے کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ اصل میں نا ان بزرگوں سے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کے گستاخ ہوں، یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کا جھنڈا جو ہے نا وہ تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یعنی دو جھنڈے مان لیے. مجھے بتائیں قیامت کے دن کیا دو جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو نبی الاسلام کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا جھنڈا جو ہے نا وہ تو خائن لوگوں کا ہے. بخاری مسلم ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا. اے انہوں تری لواؤ الحمد کدھر سمجھو ہے، ہاں جھنڈے دوسرے بھی ہیں وہ خائن کے لیے بخاری مسلم میں. اور اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کرے گا یہ خیانت کرتا رہے، سب سے بڑے خائن وہ ہیں جو دین کے ساتھ خیانت کرے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں، قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئی ہیں. اور مزے کی بات بایزید بستامی بھی 261 ہجری میں مرا ہے اور امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ایک ہی زمانے میں دو بزرگ ہوئے ہیں، اس کا نام ہے ابا یزید بستامی، یزید ابا، اور امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. ہمارا امام مسلم شریف میں حدیثیں لے کے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے نبی اسلام نے فرمایا کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں جاؤں گا اور داروغہ جنت مجھ سے پوچھیں گے کہ کون، تو میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلنا ہے. سرکار تواڈے بامبیاں نوں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جانصار اہل البیت، صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے ساتھ کرے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. آمین. صلوا علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. ہنڈی یا حوالے سے بیرون ملک سے پیسے بھیجنا جائز ہے؟ نہیں جی ناجائز ہے، قانوناً جو چیز جرم ہے وہ جرم ہے میرے بھائی، اسی کی وجہ سے تو سارا معاملہ خراب ہوتا ہے، یہ چیز جرم ہے. کورٹ میرج میں وکیل جو اپنی فیس لیتا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ ظاہر ہے جی ایک حرام کام کے لیے آپ فیس لے رہے ہیں وہ غلط ہے. کیا سگریٹ پان نسوار وغیرہ حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے جی. قرآن میں واضح فتویٰ ہے ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو. تو یہ سب کی سب چیزیں ہلاکت والی ہیں. محمد بن قاسم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ حق پہ تھے؟ بھائی اللہ کو پتا ہے وہ حق پہ تھے یا نہیں تھے، بار سندھ کی ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ وہ تو بنو امیہ کے اس چکر میں آئے تھے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا میرے بھائی، ہم تو قرآن و سنت کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہم اللہ کو مذکر کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ دیکھتا ہے، نہ کہ اللہ دیکھتی ہے. مذکر چونکہ ڈومیننٹ کا سیگا اور ہم جمع کا سیگا بھی اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ دیکھتے ہیں, اللہ نے خود بھی کیا, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو مذکر کا سیگا عربی زبان میں اور جمع کا سیگا آنر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس لیے وہ کیا جاتا ہے. مونس کا سیگا استعمال نہیں ہو سکتا. عربی میں مونس کا جو سیگا ہوتا ہے یہ تصغیر کے لیے ہوتا ہے, یعنی کسی چیز کو چھوٹا کرنے کے لیے. اسی لیے وہ الیاس قادری صاحب نے کہا نا کہ کالی کملی والا نہیں کہنا چاہیے, کملی چھوٹا لفظ ہے, کمبل والا کہنا چاہیے, کملی چھوٹی چیز ہے. قرب قیامت میں امام مہدی کا ظہور یاجوج ماجوج, کیا یہ چائنیز وغیرہ ہیں؟ واللہ عالم جی, میں تو اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا. تاریخ میں آپ کی ان الفاظ میں یاد رکھے جائیں گے. میرا خیال ہے تاریخ چھوڑو یار, میری ذات کے بارے میں تو ٹائم ضائع کر. علی بھائی سر سید احمد خان کا دین کے حوالے سے کیا کردار تھا؟ کیا ان کتابوں میں قرآن کی جو تفسیر ہے, گستاخانہ عبارتیں بھی ہیں, گمراہ کن بھی ہیں. سر سید احمد خان کے عقائد قرآن و سنت کے منافی ہیں, بالکل کلیئر کٹ. علی بھائی آپ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کو رضی اللہ تعالیٰ, جبکہ آپ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, لہٰذا آپ کہنا چاہیے جب مولا علی کی باری ہے تو یہ لوگ. دیکھیں میرے رضی اللہ عنہ کہنے میں ان کے کہنے میں فرق ہے. میں ان کو اس لیے اس پہ ٹانٹ کرتا ہوں کہ یہ صرف رضی اللہ عنہ کہہ کے ہمیں خاموش کروا دیتے ہیں, نبی اسلام کی حدیثیں بھی بیان نہیں کرتے. ہم رضی اللہ عنہ کہہ کے نبی کی نسبت کا احترام بھی کرتے ہیں اور ساتھ بتاتے ہیں کہ نبی نہیں ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا. فرق دیکھیں نا, ہمیں رضی اللہ عنہ کہنے پہ اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد جو یہ کر رہے ہیں نا کہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے چھپاتے ہیں ان کو, اس سے اختلاف ہے. ورنہ تو میں خود بھی کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر صحابی کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں. یہ تو اس پہ میں بہت پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. فیو ٹائمز دس ہیپنڈ, آئی بین ٹو سم پلیس فرسٹ ٹائم بٹ اٹ سیمز آئی بین دیئر بفور. یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو بعض اوقات ایسا منظر دکھایا جاتا ہے, وہ بعض اوقات آپ خواب میں پہلے وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کسی پرانے خواب میں, اور پریکٹیکلی جب وہ آپ کے سامنے منظر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار میں پہلے بھی ادھر آیا ہوں. یہ میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. یہ نیچرل فینومینا ایسے ہو جاتا ہے, اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں نکالنا کیا ہے؟ وہ ایک غیر مسلم امریکن مسلمان ہوئے تھے جن کی میں نے لائف سٹوری بھی سنائی تھی. وہ بچپن سے ایک خواب دیکھتے تھے کہ میں ایک ایسی جگہ میں ہوں کہ جہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور میں پیچھے کھڑا ہوں, اور ایک شخص سب سے الگ آگے کھڑا ہوا ہے, لیڈ کر رہا ہے, جس طرح کہ وہ ہمارا نماز پڑھتے ہوئے سٹائل ہوتا ہے. وہ کئی سالوں بعد مسلمان ہوئے اور وہ پہلی دفعہ جب جمعے کی نماز پڑھنے گئے تو وہ منظر ان کے سامنے تھا. وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ میں ابھی بھی خواب دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں نے وہ اتنی دفعہ خواب دیکھا ہوا تھا کہ پھر وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ایسے کیا باہر نکل کے کہ میں جاگ رہا ہوں یہ سویا ہوں, تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دکھایا تھا. ایسے ہو سکتا ہے. ہندوز ہیو کانسیپٹ آف پونر جنم, ان یور لیکچرز یو سیٹ وی ہیو ٹو ڈیتھس اینڈ تھری لائفس. تھری لائفس نہیں ہے, دو ہی لائف ہے. قرآن میں آیا سورۃ المومن میں سورہ بقرہ میں, دو دفعہ موت دو دفعہ زندگی. تو پہلی زندگی ہماری دنیا میں ہے اور پہلی موت ہماری وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کر کے انہیں ڈورمنٹ پوزیشن میں سلا دیا تھا, اور دنیا میں جسموں میں داخل کر کے ہمیں پہلی پراپر زندگی دی. دوسری موت ہماری اس دنیا کی زندگی سے آئے گی, اور دوسری جو زندگی ہماری وہ ہوگی جو ہم آخرت میں زندہ ہوں گے. دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا, یہ فراڈ ہے, جھوٹ ہے. کچھ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں, پتہ نہیں آگے اب آگے انگریزی لکھتا ہے. ایک منٹ, ہاں جو میں بیٹھو, ٹھیک سمجھ آ گئی. اچھا ہاں دیکھیں, عربی لنگوسٹک میں ولد ضالین ہے, نہ یہ ولد ضالین ہے اور نہ ولد ضالین ہے, ضاد ہے. ضاد کا مخرج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زبان کی کروٹ کو اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے, اور یہ ایک مشکل مخرج ہے. بہت کم لوگ ہیں جو یہ مخرج نکال سکتے ہیں. عرب کے لوگ تو چونکہ ان کی زبان ہے, یہاں کے لوگ پھر بعض اوقات اسے زواد بھی پڑھ جاتے ہیں. فارسی میں چونکہ زواد چل رہی ہوتی ہے, یہاں پہ بریلوی ضاد پڑھتے ہیں, جو بندی زواد پڑھتے ہیں, شیعہ بھی زواد پڑھتے ہیں, اور یہ وہ بات ہے جس میں دیوبندی اور شیعہ ایک پیج پہ ہیں. لیکن عرب کے شیعہ سارے زواد پڑھتے ہیں, اور جو عربی جاننے والے علماء ہیں وہ زواد پڑھتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب سے کبھی آپ زواد نہیں سنیں گے, زواد پڑھیں گے. وہ جو بیچ میں بھی آیات تلاوت کبھی کبھار کرتے ہیں وہ زواد پڑھتے ہیں. عربی لنگوسٹک میں زواد ہے. اور تو آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے, کسی سے عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ امام کعبہ کی قرات سنی ہوئی ہے آپ نے, ولو زوالین پڑھتا ہے یا ولو بولین پڑھتا ہے امام کعبہ؟ ہاں تو بس کلیئر ہے, اہل زبان ہے. یہ کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے, یہ زبان کا مسئلہ ہے. انگریزی کا لفظ گورا چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو, انگریزی کی لنگوسٹک کا جو وہ بتائے گا وہ اتھارٹی ہوگا. اسی طریقے سے ایک عربی خواہ یہودی ہو, عیسائی ہو یا مسلمان ہو, عربی لنگوسٹک میں تو وہ اس فن کا امام ہے نا جی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو عربی میں بعد ہی ہے. یہ زواد والا جھگڑا زیادہ تر دیوبند نے شروع کیا, کچھ اہل حدیث اس کا شکار ہوئے, لیکن اصل میں یہ لفظ بعد ہے. ہاں عربی میں آپ نے بعد کہنا ہے, اردو میں آپ زواد کہنا چاہتے ہیں کہیں, اسی وجہ سے رضی اللہ عنہ لوگ کہتے ہیں. لیکن آپ نوٹ کریں, میں نے کبھی رضی اللہ عنہ نہیں کہا, میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, کیونکہ میں وہ دعاد پڑھ رہا ہوتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ورڈکٹ دعاد کے ساتھ عربی میں ہی ہے, اردو میں تو لفظ نہیں ہوگا نا رضی اللہ عنہ, یہ پوری سٹیٹمنٹ ہی عربی کی ہے تو اسے عربی سے. لیکن اگر کوئی اردو میں بھی پڑھتا ہے نا تو چونکہ مستعمل ہو چکا ہے اس پہ بھی ہم فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن جب قرآن پڑھا جائے گا نا تو آپ نے اسے دعاد ہی پڑھنا ہے. اور اس کا ثبوت مشاری راشد, سب سے زیادہ دنیا میں جن کی قرآت سنی جاتی ہے وہ مشاری راشد ہیں, ان کی آپ قرآت سن لیں. ٹیکنیکل قاری جو بڑے دنیا کے ہیں, سعد الغامدی ہیں عرب کے, ان کی آپ قرآت سن لیں. امام حذیفی مسجد نبوی کے امام, ابراہیم شریم حرم مکہ کے امام, عبد الرحمان سدیس حرم مکہ کے امام, ان سب کی آپ قرآت کی ریل ٹائم ویڈیوز موجود ہیں, آڈیو نہیں ہے, ویڈیوز ہیں. سب کے سب دعاد پڑھتے ہیں. تو یہ چونکہ دعاد کو احمد بریلوی صاحب نے گود لے لیا اور انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی کہ دعاد کو زواد پڑھنا حرام ہے, تو زواد کو دیوبندیوں نے گود لے لیا, اشری تھانوی صاحب نے اس کو گود لے لیا. یہ مصیبت اس وجہ سے پڑی ہے. کوئی بھی مصیبت ڈیپ ڈیپ کرو گے نا تو پیچھے دونوں کو بابا نظر آئے گا. بابیا نے ساری مصیبت پائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. جس طرح میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے پرابلمز آپ ڈیپ ڈیپ کریں گے نا پیچھے آپ کو اسٹیبلشمنٹ نظر آئے گی, ادھر آپ جتنے پرابلم ڈیپ ڈیپ کریں گے نا تو پیچھے آپ کو بابے نظر آئیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بظاہر تو توبہ کر لی ہے, کاش یہ بابے اور ان کے ماننے والے بھی توبہ کر لیں. آمین. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چڑھا جائے, کوئی ایک کوشچن بھی ایسا نہیں ہے جو میرے اس کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے یہاں آگے آیا ہو اور میں نے اس کو پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. اگر کسی کا کوئی ایسا سوال ہے جو میں نے سوال نہیں پڑھا اور اس کا جواب نہیں دیا تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے, لیکن جو بعد میں ان کو نہیں حق جو اس سے پہلے تھا, ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی, تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ تکواریاں دشواریاں دور فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما, حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہو چکے مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں کشمیر میں، انڈیا میں، چائنا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں بھی جو سیلاب زدگان ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو، مسلمان ہو یا کافر، اے اللہ آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما، اور مرنے سے پہلے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور اس پہ موت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ یوم الدین.